निरुक्त स्वाध्याय ऋभव ऋभवा उरु भांति बहुत ज्यादा ये प्रकाशित होते हैं। रितेन भांति सत्य से प्रकाशित होते हैं। रितेन भवन्ति रित के साथ होते हैं, संयोग में तृतीय हो जाएगी। रितेन भवन्ति रित के साथ होते हैं। रितेन भांति रित के द्वारा प्रकाशित होते हैं। तेषाम एषा भवति उन ऋभुगणों की ये ऋचा है। तेषाम एषा भवति विष्टी समीतरणित्वेन वाघतो मर्ता स संतो मृतत्वमानसु सौधन्वना ऋभवा सूर चक्षसा संवत्सरे समपृच्यंत धीति भी। विष्टी इसका अर्थ कर दिया कृत्वा, कर्माणि का अध्याय कर दिया, नहीं शमी का अर्थ कर्माणि किया है। स्नात्व्यादयश्च जैसे स्नात्वा बनता है तो कत्वा प्रत्यंत को ई हो जाता है तो स्नात्वी बन जाता है वेद में। जैसे स्नात्वा को स्नात्वी ऐसे विष्टवा को विष्टवी। विष धातु का त्वा प्रत्यय करेंगे तो विष्टवा। ठीक है, त्वा तो निकल के आ गया, फिर धातु का विष प्रवेश ने धातु व्याप्त करके व्याप्ति अर्थ होता है ना विष धातु का, तो वही वाला अर्थ ले लिया। वो विष तो तालव्य होती है, विष प्रवेश वाली तालव्य होती है, तालव्य होती है उसको। वृष्ट वृष्ट मृजरात ब्रज छशान समूर्धन होकर स्टू इन्होंने मूर्धन्य धातु लिखी है चंद्रमणि जी ने। विष धातु करणार्थक मानी गई है। वेशह कर्म नाम में पड़ा है, विष्टवी पड़ा है, शमी का अर्थ कर्माणि कर रखा है। सज्जू राम जी ने यही दिया है कि ये विष धातु जो है व्याप्त्यर्थक विष धातु। अच्छा है, वो तो विष प्रवेश ने विष, पर ये यहां भी मूर्धनी दिया है विष धातु को इन्होंने। विष धातु का कत्वा में रूप है और ई कर दिया। विष्टवी कृत्वा कर्मों को करके, तरणित्वेन का अर्थ है क्षिप्रत्वेन, वाघत का अर्थ कर दिया वोढ़ार है। मर्ता से संत मर्त्य होते हुए मनुष्य होते हुए अमृतत्व मान रे आनसिरे, आनसु का अर्थ है आनसिरे, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं शीघ्र ही। जो वाघता मेधावी लोग हैं, दो अर्थ किया, ये जो वा कर देते हैं ना वो ढारो, एक अर्थ कर दिया मेधाविनो वा, एक अर्थ किया। इसी से शायद मेरा ध्यान गया वहां पर, स्वामी दयानंद जी ने वो किया है ना जो उणादि कोष में, वो इसी शैली में करते रहते, एक अर्थ देंगे ना, वाति गच्छति इति वायु पवनो वा, तो वो वा जो कह करके दूसरा अर्थ दिया है। ऐसे यहां मेधावी न वा, वाघत वो ढारो मेधावी न, मेधावी नो वा है वहन करने वाले। यज्ञ के अनुष्ठाता, यज्ञ के वाहक, यज्ञ के वहन करने वाले जो लोग हैं, मनुष्य होते हुए देवत्व को प्राप्त कर लिया। यज्ञ के द्वारा देवत्व प्राप्त हो जाता है, हैं? यज्ञ करेंगे तो देवत्व मिल जाएगा। यज्ञ करने का अर्थ वो व्यापक जो पाणिनि का अर्थ है वो ले लेंगे। उसमें भी कुछ तो देवत्व आएगा, पूरा नहीं आएगा है? नहीं पूरा से बना स्थित, सेट जी। तो विश्वास समीकरण तीन वागत है, यज्ञ के जो अनुष्ठाता हैं वे मेधावी लोग अमृतत्व मानसु अमृतत्व मानसिरे सौधन्व नारी भवा सूर चक्षस सूर ख्याना वा सूर प्रज्ञा वा, इतने अर्थ हैं इसके, सूर चक्षस का सूर ख्याना वा सूर प्रज्ञा वा। संवत्सरे समप्रिच्यंत धीति भी, धीति कर्म को कहते हैं, कर्म भी समप्रिच्यंत कर्म भी, सूर्य के समान सोधन्वना यथार्थवादी या परमेश्वरोक्त आज्ञा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर पुत्र वैश्य लोग संवत्सरे धीति भी समप्रिच्यंत व्यापारिक कर्मों से संयुक्त रहते हैं, इनका मुख्य कर्म व्यापार है। तो अमृतत्व का इन्होंने तो थोड़ा नीचे अर्थ कर दिया, वैसे लंबा तगड़ा अर्थ नहीं किया। अन्नादि वाहक या मेधावी सत्यवादी वैश्य लोग शीघ्रता से व्यावहारिक कर्मों को करके अमृतत्व मानसु सुख का भोग करते हैं। अमृत शब्द का अर्थ तो मेरे ख्याल में जो परमात्मा का आनंद है उसके लिए ही आना चाहिए, गौण रूप से फिर इसमें भी कर देंगे लौकिक जो सुख है, मुख्य प्रयोग तो वही होता है अमृत का वेद में। ये तो गुरुजी दुर्गा चरित्र खोले हैं, मनुष्य संतः अमृतत्वम अमृत भावम देवत्वम आनसिरे प्राप्तवंतः। हाँ, तो देवों के साथ अमृत का संबंध है ना, बहुत गहरा जी। देव जो हैं, देवा आयुष्मंता ते अमृतेन आयुष्मंता, देव लोग अमृतपान से आयुष्मान है, लंबी उम्र वाले, प्रशंसनीय उम्र वाले। सोधनवा सुधनवा के पुत्र ऋभुगण, सोधनवना ऋभवा सूर चक्षसा सूरख्याना, सूरख्याना सूर्य के समान तेजस्वी, संवत्सरे धीति भी वर्ष भर के अंदर या वर्ष के अवय वसंत में धीति भी अपने कर्मों से मान यज्ञादि कर्मों से संयुक्त हो गए। सूर्य चक्षसा सूर्य ख्याना सूर्यवत विख्यान सूर्य सम तेजस्वी या सूर्य प्रज्ञावान सूर्य के समान प्रज्ञावान सूर्य जैसे प्रज्ञावान धीति भी अपने यज्ञादि कर्मों से वो हो गए। सौधन्वना का अर्थ धन्व अंतरिक्ष होता है, शोभनम धन्व सुधन्व तस्मिन् भवा ऋभवा वैद्युता ज्योतिर्विशेषा, ये ज्योतिर्विशेषा सूर्य चक्षा सूर्य समान तेजस्वी हैं, उदक वर्षण कर्मों से धीति भी संवत्सरे वर्ष में समप्रिच्यंत संयुक्त हो गए, फिर वर्षा करने लगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जब इस आदिदैविक अर्थ ले रहे हैं ना गुरुजी, जो इस पुस्तक में से अभी आप पढ़ रहे थे जी, तो प्रथम पंक्ति का कैसे करेंगे उसमें? ये यज्ञ प्राकृतिक शक्तियां, चंद्रमणि जी वाला नहीं, चंद्रमणि जी वाला नहीं, ये वाला, ये प्राकृतिक प्राकृतिक शक्तियां जो हैं वाघता वोढारा शीघ्र ही अपने अपने कर्म करके वो मर्त्य होती हुई भी अमृतत्व मानसु अमृतत्व को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये जो तरणित्वेन शीघ्रत्वेन शीघ्र ही कर्मों को करके शीघ्र ही कर्मों को करके, हाँ, ये विष्टि को फिर योगिक मान लिया ना सर्वथा, विष्टि मानी करके, कृत्वा वैसे ये तो कर्म नाम है पर इसको यौगिक मान लिया, यौगिक माने वो जैसे क्रिया वाला मान लिया ना, बिल्कुल ये तो साफ ही कत्वा प्रत्यंत है। नहीं जी, इन्होंने जैसे विष्टि कर्म नाम पढ़ा हुआ है, कर्म नाम में पढ़ा हुआ है, ऋष कर्म नाम तो पढ़ा है पर यहाँ तो विष्टि शब्द है, विष्टि कर्म नाम भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, विष्टि भी पढ़ा है, विष्टि भी पढ़ा है, तो गुरुजी दुर्गा चरित्र इसको खोले कि यहाँ पे अजामी पुनरुक्त दोष ना हो जाए, इसलिए विष्टवी अर्थ कृत्वा ऐसा करके खोले हैं जिससे कि पुनरुक्ति दोष ना हो। स्कंद स्वामी जी भी यही लिखते हैं, नेदम कर्म नाम अत्र क्रियते विष्टवीति, किंतु विशेर व्याप्त्यर्थस्य क्रिया शब्दोऽयम् स्नात्वादित्वाद् इकारः। वही विष्टवी विष्ट तो कथा प्रत्यंत मान ली, वैसे ही माना है जी, वही पुनरुक्ति दोष ना हो जाए इसलिए। और शमी को कर्म नाम मान ही लिया इन्होंने पूरा। हाँ जी, शमी तो कर्म है जी। ये सौधन्वना क्या है? सौधन्वना प्रथमा का बहुवचनांत है, विसर्ग तो हट रहे हैं यहां पर। सौधन्वना कर्मों को व्याप्त करके शीघ्रता से कर्मों को वहन करने वाले, वाघता मरता से संत मरण होते, मरण धर्मा होते हुए भी अमरता को प्राप्त हो गए। सौधन्वना ऋभुवा सूर्य चक्षस अंतरिक्ष के निवासी, ऋभवा रित से भासमान, सूर्य चक्षसा सूर्य के समान दर्शन वाले, संवत्सरे माने संवत्सर के अंदर माने ऋतुओं में, धीति भी समप्रच्यंत धारक कर्मों से संयुक्त हो जाते हैं। ये जो है यज्ञ नाम से पुकारे जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करने वाली परम सत्य ज्योति रूप सूर्य की रश्मियां, ये जो सूर्य की रश्मियां हैं सूर्य चक्षस है, परम सत्य ज्योति रूपी सूर्य की रश्मियां शरीर रूपी पान पात्र को अन्नमय कोष से प्राणमय कोष आदि चार पात्रों में परिवर्तित करने के कर्म को, अन्य उत्तम कर्मों को करके प्रारंभ में मरण धर्मा होते हुए भी देवत्व को प्राप्त कर लेती हैं। अच्छा, इसको ऐसे जोड़ रहे हैं कि जो हमारा शरीर है प्राण के संयोग से अमर हो जाता है, अमर हो जाता है मानी मरण धर्मा होते हुए भी देवत्व को प्राप्त हो जाता है। शरीर रूपी जो पान पात्र है इसको अन्नमय कोष से प्राणमय कोष आदि चार पात्रों में परिवर्तित करने के कर्म को तथा अन्य उत्तम कर्मों को करके प्रारंभ में मरण धर्मा होते हुए भी देवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। सुंदर शरीर में अथवा हृदय रूपी अंतरिक्ष में निवास करने वाली रित का पान करने से दीप्तिमती सूर्य के समान दिखाई देने वाली ये ज्योतियां काल की परिपक्व अवस्था संवत्सर के अंदर वसंत आदि विभिन्न ऋतुओं में होने वाले विविध जो धारक कर्म है उनका संपादन करके उनसे उत्पन्न होने वाली दिव्य संपदाओं से युक्त हो जाती है, अर्थात देवत्व को प्राप्त कर लेती है। वाघ तो ऋत्विक नाम भी है ना, वाघ तो ऋत्विक नाम में भी पड़ा है, ऋत्विक वाले अंतर णीत मत्वर्थ मान लें तो ऋत्विक वाले ऐसा अर्थ हो जाएगा। यज्ञ करने वाले, यज्ञ वाले मर्ता से संत अमृतत्वमानसु शोधन्वना अंतरिक्ष में होने वाले ये ऋभु सूर्य चक्षसा संवत्सरे समप्रच्यंत धीति भी। ऋभुर विभ्वा वाज इति सुधन्वना अंगिरसस्य त्रया पुत्र बभू, तीन पुत्र हुए सुधन्वा आंगिरस, आंगिरस सुधन्वा के तीन पुत्र हुए, एक का नाम ऋभु है, दूसरे का नाम विभ्वा है, तीसरे का नाम वाजा है। ये तीन पुत्र हुए, तेसाम प्रथम उत्तमाभ्याम बहुवन निगमा भवंती न मध्यमेन, तो पहला और जो बहु तीसरा है ये तो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, प्रथम मानी ऋभु अंतिम मानी वाज, बहुवन निगमा भवंती न मध्यमेन, विभ्वा जो है वो बहुवत नहीं होता। तदेतत् ऋभोश्च बहुवचनेन चमसश्च च संस्तवेन बहुनी दश तयीषु सूक्तानि भवन्ति, ऋभवा जो है ऋभोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन, चमस के संस्तव से, चमसस्य संस्तवेन, चमस मानी अन्न के साथ वर्णन, चमस अन्न नाम में पड़ा है, चमसस्य च संस्तवेन बहुनी दस्त, बहुत सारे दस्तई में मानी ऋग्वेद में सूक्त होते हैं। ये विभ्वा जो है विभ्वन शब्द है नकारांत, उसका तो एक वचन में ही प्रयोग होगा। तो ऐसे सूक्त ऋग्वेद में बहुत हैं जो कि बहुवचनांत ऋभु शब्द के साथ हैं और चमस के साथ उनका वर्णन है। चमस मानी अन्न, चमसस्य च संस्तवेन, अन्न के संस्तव से, अन्न के संस्तव के साथ ऋभु के बहुवचन में वर्णन मिलते हैं। तदेतत् ऋभोश्च बहुवचनेन चमसस्य च संस्तवेन, चमस के संस्तव के साथ बहुनी सूक्तानि भवन्ति, बहुत सारे सूक्त होते हैं। जैसे चंद्रमणि जी ने नीचे एक मंत्र दिया है, निश्चर्मणा ऋभवो गाम अपिंस्त संवत्सेन असृजत आसृजता मातरम पुनः। इन्होंने बहुत सारे ये दिए, क्या क्या दिए, होग ने पारसी धर्म विषय का अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिंदा अवस्था के गाथा अहुन वैसी अहुन वैती प्रकरण में मजदा के द्वारा ये शिक्षा दी गई कि गोसुरुवा कृषकों के हित के लिए काटा जाए, गौश उरुवा, गौश उरुवा, होग ने गौश उरुवा का शाब्दिक अनुवाद सोल ऑफ द काउ करते हुए कहा कि इसका अभिप्राय गौ अर्थात भूमि की उत्पादक शक्ति है। फिर होग महा से लिखते हैं कि ये गौश शब्द भूमिवाचक गो का भ्रंश है, परंतु उन्हें उरुवा का मूल नहीं सूझा। मैं समझता हूं कि गौश उर्वा गो उर्वरा का अपभ्रंश है, जिसका पाठ अनुवाद भूमि की उत्पादक शक्ति है। आगे फिर होग महाशय लिखते हैं कि वेद में ही इसी प्रकार का वर्णन है कि ऋभु ने गौ भूमि को काटा, जोता और उसे उर्वरा बनाया। हम उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित मंत्र उद्धृत करते हैं, निश्चर्मणा ऋभु गाम अपिंसत संवत्सेन आश्रिजता मातरम पुनः। ये उसी सूक्त का मंत्र है, हे वैश्य लोगो ऋभवा गाम कर्मण। अच्छा, ये भी वैश्य लोग ही हैं ना, जो कृषक लोग हैं। गाम चर्मणा निर, तुम भूमि को चर्म में से बाहर निकालकर, गाम चर्मणा निर अर्थात उसे जोतकर जमी हुई भी पपड़ी दूर करके अपिन सतह स्वरूप बनाते हो, उर्वरा बनाते हो, पुनः मातरम वत्सेन और फिर बीज बोकर भूमि माता को सस्य वत्स से संसृजता संयुक्त करते हो। इस प्रसंग की स्पष्ट विदित होता है कि ऋभु वैश्यवाचक है, तो एकदम से पुष्ट कर दिया। आदि भौतिक है, निश्चर्मणा ऋभवो गाम अपिंसत है, गोकार्थ भूमि तो है, ठीक है, ऋभु ने निश्चर्मणा गाम, निर जो है उधर चला जाएगा, गाम चर्मणा निर, भूमि को चर्म में से बाहर निकालकर, निष्कृष्य चर्म से बाहर निकालकर अपिंसत है स्वरूप बनाते हो, पिंस धातु उर्वरा बनाते हो, स्वरूप बनाते हो, पिंस धातु रूप अर्थ में सुंदर बनाते हो, पुनः मातरम वत्सेन और माता को वत्स से मानी सस्य रूपी वत्स से संसृजित युक्त करते हुए। इन शब्दों से तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल वास्तव में ही ये तो कृषकों के ऊपर ले गए, मान ये जो शब्द हैं ये कृषक को वर्णन कर रहे हैं। निश्चर्मणा ऋभवो गाम अपिंसत संवत्सने वत्सेन असृजत। सारे मंत्र ऋभुवा छंद इस सूक्त में नौ ऋचाएं हैं और ऋभु देवता हैं। तम मे अपस्त उतायते पुनः स्वादिष्ठा धीति उच्चथाय शस्यते अयन समुद्रा विश्व देव्या स्वाहा कृतस्य समुत्रणुत ऋभुवा त्रिप्णुत त्रिष्णुत त्रिष्णुत ऋभुवा। आ भोगयम् प्रयद्यच्छन्त ऐतनापाका प्रांचोमम् केचिदापय सोधन्वनाश्चरितस्य भूमना गच्छत सवितुर्दास सोगृहम्। जमस शब्द भी आ रहा है इस सूक्त में। जमस को हम अन्न लोग अन्न अर्थ करते हैं ना, जमस अन्न में नहीं पड़ा, ये अन्न अर्थ कैसे किया? दोहरी खेती, एक दोहरी खेती प्रसंग है तो हो सकता है कि ये दोहरा वर्णन हो, एक तरफ तो कृषि का और एक तरफ आध्यात्मिक कृषि। हमारे शरीर में जीवन में भी एक जो कृषि चल रही है तो हो सकता है ये बाहर भी कृषि हो रही है अंदर भी कृषि, हाँ एक ही साथ होती है। वैसे दोहरी खेती इसको किस तरह मतलब सामान्य दोहरी खेती ये हो गई ना कि ये शब्द उधर उस खेती के ऊपर भी घटते हैं जो कृषि विज्ञान है और जीवन को भी कृषि विज्ञान के रूप में सुसंस्कृत करना चाह रहे हैं। ऐसी दोहरी खेती कहलाती है जैसे यहाँ पर ये पेड़ भी लगे हुए हैं और नीचे गेहूं भी जो करते हैं, मतलब लोक में ऐसे प्रचलित है। हाँ लोक में ये दो फसल लेना, दो फसल लेते हैं जैसे कि ऊपर गन्ना के साथ में वहां पर मैंने देखा कुछ और भी बो दिया बीच बीच में। अच्छा बागों में भी आम के बाग में वो बो देते तो, पर मैं दूसरे अर्थ में बोल रहा हूँ दोहरी खेती, जैसे एक तरफ हम भूमि में खेती कर रहे हैं दूसरा जीवन रूपी भूमि अंतःकरण को भूमि मानकर वहां पर भी खेती चल रही है, है संतोष जी है? अंदर जीवन को भूमि मानकर अंतःकरण को भूमि मानकर वहां पर भी ये जुताई चल रही है। चमन सर का पीछे 618 चमन की अश्विन पात्र मेघ के विषय में आया, बृहस्पति शब्द था, अस्नापिनद दम मधु पर्यपश्चिन मंत्र है। सौधन्वना ये सूर्य के समान यथार्थवादी सूर्य चक्षसा ऋभवा सौधन्वना। सौधन्वना का ये चंद्रमणि जी क्या अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ पता चल रहा है? 672 पृष्ठ पर नीचे ही नीचे वाघत संत मर्तस अन्नादि वाहक, अन्नादि के वाहक या मेधावी सत्यवादी वैश्य लोग तरणित्वेन समीविष्टवा शीघ्रता से व्यावहारिक कर्मों को करके अमृतत्व मानस सुख का भोग करते हैं। सोधन्वना सूर्य चक्षसा ऋभुवा, सूर्य चक्षसा ये सूर्य समान यथार्थवादी सूर्य चक्षसा परमेश्वरोक्त आज्ञा के अनुसार चलने वाले परमेश्वर पुत्र अर्थात आर्य वैश्य लोग संवत्सरे धीति भी समप्रच्यंत वर्ष भर व्यापारिक कर्मों से संयुक्त रहते हैं। मैं वैश्य शब्द का संकेत ग्रह सीधा उधर ही जा रहा था कुछ व्यापार बिजनेस वगैरह करने में, कृषक के साथ जुड़ते ही फिर इधर ही केंद्रित होने लगा कि बस यह कृषकों का हो सकता है तो रिभु शब्द के द्वारा। चंद्रमणि जी किस परिवार से थे? चंद्रमणि जी का मतलब मैं किसान परिवार से हूं इसलिए कृषकों की तरफ जा रहा हूं, वो उस परिवार से थे, क्या नाम है, व्यापारिक परिवार से, तो व्यापार की तरफ जा रहे हैं। नहीं मेरे को पता नहीं रहा तो पूछ रहा हूं जी, क्योंकि विद्या अलंकार लगा दिया है इन्होंने। विद्या अलंकार तो उपाधि है, कांगड़ी के थे ना ये स्नातक, कांगड़ी से किया हुआ था इन्होंने। फिर रिभु का इन्होंने अर्थ तो किया ही आगे, माने आधिदैवी कर हैं? कर्म में प्रत्यय करके गुरुजी अनर्थ ले रहे होंगे। क्या ले रहे? चमसा का चम्यते भक्षते धन्व अंतरिक्ष में पड़ा है ना, शोभनम च धन्व सुधन्व तस्मिन् धन्वनी भवा सौ धन्वना रिभव वैद्युता ज्योतिर्विशेषा, जो वैद्युत ज्योतिर्विशेष है वो रिभु शब्द से लिए। रितेन का अर्थ फिर वहां जल हो जाएगा जो इन्होंने दिया ना, रितेन भांति, यदि वैद्युत जल ज्योति विशेष करेंगे तो रितेन भांति जो विग्रह है जल से जो प्रकाशित होते हैं विद्युत ज्योति, रितेन भांति, रितेन भवंति जल के साथ होते हैं वे। रितेन भवंति में सह ही लेना होगा हमारे को। हाँ रितेन भवंति तो सह ही लेना, और रितेन भांति में सह नहीं ले सकते, रित के साथ, रित के द्वारा प्रकाशित, रित के साथ प्रकाशित ये भी। रित से रित के साथ आविर्भूत होते हैं। हाँ उस तरफ जाएंगे तो फिर रितेन का अर्थ उदय की लेगे, परमात्मा परक जाएंगे ना तो रिभुगण विद्वान होंगे जो सत्य से प्रकाशित होते हैं, आदि भौतिक अर्थ में तो विद्वान के रूप में फिर ज्ञान ज्योति से जो प्रकाशित हैं, विश्वीशमी कर्म करके शीघ्र ही वाघता ऐसे वो मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो गए। सुधन वना रिभवा सूर चक्षवा आदि दैविक अर्थ तो शीघ्र ही ये जो वाघत मर्ता से अमृतत्व मानसु वाघत यद्यपि एतद् ऋत्विंग नाम तथापि अत्र सामर्थ्यात् वहे रूपम यज्ञस्य वोढार यज्ञ के वोढा मेधाविनो वा यज्ञ के जो वोढा हैं इस यज्ञ सृष्टि यज्ञ का वहन करने वाले रिभुवः के ही विशेषण बनेंगे ना, जितने भी सारे प्रथमा बहुवचनांत हैं वाघतः मर्ता सह संतः और सौधन्वनाः सूरचक्षसः ये सारे के सारे रिभवः के ही विशेषण है ना। तो वाघत मर्ता से पहली पंक्ति अलग है, कुछ दूसरी पंक्ति अलग नहीं लग रही? अलग तो है ही तो पंक्तियां गुरुजी, पर नहीं मन अर्थ में भी वाघत मर्ता से संत मर्त होते हुए भी अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अपने कर्मों से शीघ्र ही अमृतत्व को प्राप्त हो गए, सौधन्वना रिभवा सूर्य चक्षसा ये तीनों फिर धीति भी संवत्सरे समप्रच्यंत अपने कर्मों से संवत्सर में संयुक्त हो गए। दो वाक्य तो अलग अलग हैं गुरु जी, क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, लेकिन ये वाघतः मर्तासः से ले तो यही रहे हैं ना, रिभवः ही। तो इन्होंने स्कंद स्वामी जो अर्थ कर रहे हैं ना, ये प्रसंग से नहीं हटते ना। स्कंद स्वामी जो अर्थ करते हैं वो इसमें जो अर्थ दिया होता है प्रसंग से हटते नहीं है। माने जैसे आधिदैविक अर्थ है तो कोशिश करते हैं उसका आधिदैविक अर्थ करें। इन्होंने भी ये किया होगा। जैसे रिभवा का अर्थ तो विद्युत का जो प्रकाश है, ज्योति है, वो कर दिया ना, फिर कैसे करेंगे कि वो जो है वो किस चीज का वहन करते हुए अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं मरते होते हुए भी। वागत मरता से दूसरी पंक्ति तो पूरा इन्होंने ये दिखा दी, मानी सूर्य चक्षस सूर्य समान दर्शना कृष्णस्य प्रकाश का संवत्सरे गते, संवत्सर बीत जाने पर पुनरपि संप्रच्यन्त धीति भी, अपने उदक वर्षण कर्मों से युक्त हो जाते हैं, फिर वृष्टि शुरू कर देते हैं। इति नैरुक्ष नैरुक्त पक्ष योजना, नैरुक्त पक्ष का मतलब यह है कि बादलों के साथ इसका कुछ विद्युत के साथ दिखा रहे हैं। वैद्युत ज्योतिर्विशेष जो है सूर्य चक्षसाह संवत्सरे गते सती, वर्षा ऋतु आती है और उसमें फिर अपने धीति सोदक वर्षणई कर्म भी संप्रच्यन्ते संबध्यन्ते। यज्ञस्य वोढारा, यहां पर वाघत कुछ प्राकृतिक शक्तियां लेना पड़ेगा, फिर प्राकृतिक शक्तियां फिर उनका अमृतत्व दिखाना। वाघत मर्ता से संत अमृतत्व मानसु, वाघत यज्ञ के वोढ़ा या मेधावी मर्तासह क्षण विनाशी होते हुए भी अमृतत्व मानसु अमृतत्व अविनाशित्व आप्तवंतः, शीघ्र ही अपने कर्मों को करके वाघत अमृतत्व को प्राप्त हो गए। सौधन्वना अंतरिक्ष में होने वाले वो वैद्युत ज्योति सूर्य चक्षसा, फिर वो अपने कर्मों से युक्त हो गए। सौधन्वना सुधन्वना आंगिरसस्य पुत्रा रिभु प्रभृतया साचर्यात रिभवा उच्यन्ते। सुधन्वा आंगिरस के जो पुत्र हैं वो साचर्य से यहां रिभु लिए जा रहे हैं। वे सौधन्वना रिभवा सूर्य चक्षसा सूर्य समदर्शना रिभुर विभ्वा वाज इति सुधन्वना आंगिरसस्य त्रया पुत्रा, ये वाली जो बात है ये ऐतिहासिक पक्ष में है, हैं? नहीं, ये जो दूसरी पंक्ति तो उसमें लग रही है नैरुक्त पक्ष में कि सौधन्वना रिभवा सूर्य चक्षसा संवत्सरे समप्रच्यन्त धीति भी, अपने उदक वर्षण कर्मों से युक्त हो गए। पर फिर इस पक्ष में ये वाघता क्या होगा? वाघता मर्ता से संत अमृतत्व मानसु, जो यज्ञ कर्म करने वाले हैं वो मर्त्य होते हुए भी अमृत को प्राप्त हो गए। यज्ञ के वोढ़ा मानी जो हम अग्निहोत्र आदि यज्ञ करते हैं ये लोग अमृत को प्राप्त हो गए। तो उसमें आधिदैविक पक्ष में क्या जाएगा? क्षण विनाशिना संत मरता से संत यज्ञस्य वोढारा मेधाविनोवा, यज्ञ के वहन करने वाले, ये तो यजमान ऋत्विक यज्ञ के। गुरुजी ऊपर आप पढ़ रहे हैं ना पहले वाली व्याख्या, पहले वाला ही पढ़ रहा हूँ, तो उसमें तो कहीं पे ऐसे नहीं लिखा, लिखा ना वाघता यद्यपेत ऋत्विक नाम तथाप्यत्र सामर्थ्यात वही रूपम यज्ञस्य वोढार ऐसे लिखा है। अच्छा वही रूपम यज्ञस्य वोढार ऐसे लिखा है। हाँ इसमें थोड़ा अलग पाठ है गुरुजी, वही कस्य वोढार, वही कस्य ये टिप्पणी दिया हुआ कि ये संदिग्ध पाठ है, वही रूपम यज्ञस्य वोढार। हाँ वही रूपम यज्ञस्य वोढार मेधाविनो वा, इसका भी क्या अर्थ हुआ गुरु जी, वही रूपम यज्ञस्य वोढार, वह धातु का रूप है वाघत, वही रूपम यज्ञस्य वोढार, वह धातु से बना हुआ रूप है वाघत, इसका अर्थ होगा यज्ञस्य वोढार, वह धातु का जब रूप है तो यज्ञस्य वोढार है मेधाविनो वा, या फिर निरुक्तकार ने स्वयं अर्थ दे रखा है वाघत शब्द का अर्थ निरुक्तकार ने नहीं उसमें पढ़ा है ना, मेधावी नाम में पढ़ा है वाघत, मेधावी नाम में पढ़ा है ना, तो ऐसे तो होगा नहीं ना गुरु जी की, ये तो फिर आधिभौतिक अर्थ हो जाएगा, मनुष्यों पे ले जाएंगे तो एक पाद का तो फिर आधिभौतिक अर्थ हो रहा आगे सारा, फिर आधिदैविक ऐसे तो करेंगे नहीं ना, ये यज्ञ भी लेना है तो सृष्टि यज्ञ लेना पड़ेगा, सृष्टि यज्ञ को वहन करने वाले जो विद्युत ज्योति विशेष है, ऋत्विक नाम भी है, दोनों है। ये यूं कह रहे हैं कि या तो पूरे मंत्र का अर्थ आदि दैविक करो या पूरे मंत्र का अर्थ फिर मनुष्य नाम, मेधावी अर्थ करना है तो फिर मनुष्य में जाएगा, और जब वो ढारे करना है जिससे करता है वो भी गुरु जी पीछे जिससे करता में दैव आदि दैविक बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, सृष्टि यज्ञ के करने वाले जो रित नियम है वो पानी को ऊपर ले जाते हैं और मेधावी भी जुड़ जाएगा पीछे, अभी पीछे सारी चीजों की प्रज्ञा बता के आए थे, सभी भौतिक चीजों की भी प्रज्ञा बताते रहते हैं ना, सभी जो भौतिक यहाँ पर पदार्थ हैं उन सब में भी प्रज्ञा के दर्शन कर रहे हैं ना, उनकी अपनी एक व्यवस्था जो है उनके अंदर जो चल रही है उसको प्रज्ञा कह देते हैं। क्यों समझने में तो क्या है, उसमें जो भी हर चीज में एक नियम तो क्या हम कर ही रहे हैं ना, तो उसको प्रज्ञा से युक्त तो कह सकते हैं हम, उनमें एक बुद्धि है उनकी अपनी, जो एक परमाणु में भी जो काम कर रहे हैं नियम, ऐसा कर सकते हैं ना आचार्य जी, देख तो सकते हैं पदार्थ में जो उसके जो एक व्यवस्था है उसके आधार पर उसको कह तो सकते हैं। प्रज्ञा कर्म नाम में जो अंश है अमृतत्व मानशुह, ये कैसे घटाएंगे आदि दैविक अर्थ जब ले रहे हैं तो, वो वाघत मरता से संत है वो तो भौतिक उनमें ऐसा दिखाई देता है, अमृत का अर्थ जो है एक प्रकार से अमृतत्व आनशिरे, जल कणों की वोढ़ा मर्त होते हुए भी वो रश्मियां अमृतत्व को प्राप्त कर लेती हैं, बड़ा मुश्किल है आदि दैविक अर्थ करना, तो बड़ा संगति लगाना मुश्किल हो जाता है। और एक और संवत्सर शब्द है जैसे किस संवत्सर भी शब्द पढ़ा हुआ है, नहीं संवत्सर तो आदि दैविक अर्थ में हो जाएगा, संवत्सर तो मानी एक वर्ष बीतने के बाद वर्षा ऋतु आती है तो वो अपने कर्मों से युक्त हो जाते हैं, उदक वर्षण जो कर्म है वर्षा शुरू हो जाती है, वाघत जो किसके वहन करने वाले, वोढ़ा जल के वाहक जो बादल हैं मरते होते हुए भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अमृत का अर्थ जल भी है वैसे, एक अमृत जो है जल नाम में भी पड़ा है ना, तो ये वाला नहीं हो सकता अमृतत्व मानसु, मानी वो इसके वाष्प जल के भूमि से जल के वहन करने वाले ये जो मेघ हैं, मर्त्य होते हुए भी क्षण विनाशी होते हुए भी अमृतत्व मानसिरे अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, जल भाव को प्राप्त हो जाते हैं। वो स्वयं तो विद्युत ज्योति विशेष है ना, या तो फिर ऐसा करें गुरुजी कि वो यद्यपि क्षणिक होते हैं पर फिर भी चूंकि वो शीघ्र कर्म करने वाले होते हैं। शीघ्र पहले बोला है ना गुरुजी, विश्विशमी तरणित्वेन, कार्य को करते हुए शीघ्रकारी होने से, शीघ्रकारी होने से वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्या जल को व्याप्त कर लेते हैं। आनशुहु व्याप्त करना भी हो सकता है ना गुरुजी? वो तो व्याप्त करना ही है, ओढ़ा रहे क्षिप्रत्वेन कर्माणि कृत्वा, ओढ़ा जो लोग हैं वो शीघ्र, ओढ़ा जो ये ओढ़ा जो है जल के ओढ़ा मेघ, क्षिप्रत्वेन कर्माणि कृत्वा शीघ्र ही अपने कर्मों को करके मर्ता से संत अमृतत्व मानसिरे। मेघ कहाँ से? ये जो आप पढ़ रहे हो पुस्तक, ये आदिदेवी की देते हैं सारे अर्थ, सब तो नहीं लेकिन इसमें तो इन्होंने आदिदेवी की दिया। तो वो ढा रहे क्या ले लिया राजा राम जी की कुछ क्यों होंगे, वो ढा रहे क्या लिया मेधावी रिभु, कर्मों को जल्दी करके मनुष्य होते हुए अमृतत्व को प्राप्त हुए, ये तो आदि भौतिक अर्थ कर दिया। सुधन्वा के पुत्र रिभु, सूर्य तुल्य प्रकाश प्रज्ञा वाले वर्ष में कर्मों से संयुक्त हुए हविर्भागी बने। सुधन्वा के पुत्र रिभु जो थे सूर्य तुल्य प्रकाश वाले संवत्सर मानी वर्ष में कर्मों से संयुक्त हुए हुए हविर्भागी बने। कर्मों को करके जल्दी से वाघत निभाने वाले यज्ञ के अनुष्ठाता, यज्ञ का निभाने वाले मनुष्य होते हुए अमृतत्व को प्राप्त हुए। सुधन्वा के पुत्र रिभु सूर्यतुल्य प्रसिद्ध हुए, सूर्यतुल्य प्रज्ञा वाले वर्ष में कर्मों से संयुक्त हुए। रिभु विभा वाज ये तीनों अंगिरा पुत्र सुधन्वा के पुत्र हुए, उनमें से पहले से और अंतिम से रिभु और वाज शब्द से बहुवचन में निगम होते हैं, मध्य से नहीं। रिभु के निगम बहुवचन में हैं, अभिप्राय रिभु विभा वाज तीनों से होता है, इसी प्रकार वाज के निगम भी बहुवचन में हैं, विभा के निगम एकवचन में है। रिभु के सूक्त बहुत है, उनके साथ चमसों का चार बनाने की स्तुति, चमसों को चमस शब्द वाज का, वाज के लिए बोल दिया क्या गुरुजी इन्होंने? नहीं तो चमसा का तो कोई प्रसंग ही नहीं था ना, वाज भी अन्न होता नहीं, है तो रिभुओं के सूक्त बहुत हैं, उनके साथ चमसों को चार बनाने की स्तुति प्राय आती है। चार बनाने की, चमसों को चार बनाने की स्तुति प्राय आती है, चार बनाने की स्तुति, चार क्या होता है? इसके लिए दुर्गाचार्य जी ये दिए, इदम तृतीयम सवनम कवि नाम अमृतेन ये चमसम ऐरयंत। ये तैतृय संहिता का एक, पर इससे क्या पता चला कि चमस को चार बना रहे हैं ऐसे तो कुछ। बस ये तो ऊपर भूमिका के रूप में इस पंक्ति की, ये तो केवल इतना ही लिखा है कि इस तरह के बहुत सारे सूक्त हैं जहाँ चमस का भी है और साथ में गुरुजी ये तो रिभव का भी है। विष्टि समीतरण तेन वागत है, वागत है जो है क्या होगा उसमें आदिदैविक पक्ष में, कोई भी विद्वान जो है ना आदिदैविक इसको सिद्ध करता है तो क्या किया आचार्य जी इन्होंने? बस इन्होंने तो इतना लिखा वागतो वोढार कार्य से वाहका मेधा विना जनाना मेधा ये शूते तथा पिता मर्ता सा, विशेषण के रूप में, तो ये तो मनुष्य पर लेगा, आदि भौतिक अर्थ हो गया, मनुष्यों पे जो मेधावी मनुष्य हैं मर्त्य होते हुए भी अमृतत्व को प्राप्त हो गए। वाघत यज्ञ के अनुष्ठाता लोग मर्त्य होते हुए भी अमृत को प्राप्त हो गए अपने कर्मों से। गुरु जी कम्बोज जी ने क्या किया है? वो तो फिर वो वैसा वैसा हाँ, अपने कर्मों से धीति भी कर्म से, क्योंकि कर्मों से कोई अमृतत्व को पा नहीं सकता। धीति भी कर्म है, प्रज्ञा युक्त कर्म है, जो कर्म प्रज्ञा को पैदा करता है उन कर्मों से अमृत। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक सृष्टि में कुछ कर्म हो रहे हैं, एक हम लोग कर्म कर रहे हैं मनुष्य गण, तो वाघ तज है यहाँ पर सृष्टि में होने वाले कर्मों को कहें या मनुष्य के द्वारा संपादित कर्मों को कहें? क्यों गुरु, इस तरह का तो नहीं है, पहले वाले में आधि भौतिक अर्थ बता रहे हो, दूसरे में आधि दैविक अर्थ के लिए कह रहे हो। क्यों जी, ऐसे मान सकते? पीछे तो आध्यात्मिक और उस में तो आया था क्या, अर्ध ऋचा आध्यात्मिक है और दूसरा परोक्ष कृति इस तरह आया था। यथा करके जो उपमा उपमान उपमेय बना करके अगर जैसे वो ऐसा करते हैं वैसे ही हाँ, ऐसा ये एक सुझाव दिया सर जी ने, यूं कह रहे हैं कि ऐसा कर लें तो कि ऊपर वाले में जैसे वाघता अपने कर्मों से अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही सोधन्वना ऋभवा सूर चक्षसा संवत्सरे समपृच्यंत धीति भी। गुरुजी वेद में जो है वो प्राकृतिक चीजों से तो मनुष्यों के लिए उपमाएं दी गई हैं, पर मनुष्य के कर्म से है प्राकृतिक चीजों की उपमाएं, फिर ये और इस तरह के प्रसंग देखने पड़ेंगे। वही अजय जी, वो देखना पड़ेगा ना, और भी इस तरह के करते हैं कि नहीं करते हैं, और जंगे ये यूँ कह रहे हैं मनुष्य की उपमा दैवी घटनाओं को समझाने के लिए, क्या उपमा दे सकते? नहीं दे सकते ना, पर उन्होंने तो गुरु जी ने तो इसलिए कहा क्योंकि ये अंतरिक्ष स्थानी चल रहा है और ये देवों के लिए चल रहा है ना, तो समझाना देवों को है, इसलिए मनुष्यों से समझा दिया, ज्ञात से अज्ञात को समझा दिया, उस रूप में किया जा सकता है। व्याप्त करके कर्मों को वहन करने वाले मरण धर्मा आदित्य रश्मि भी रिभु कही जाती है। आगे बताएंगे। सुधन्वा के पुत्र सुंदर अंतरिक्ष में होने वाले वैद्युत ज्योतियां सूर्य सदृश प्रकाश वाले संवत्सर में संयुक्त संबद्ध हुए उदक बरसाने के कर्मों के साथ युक्त। दूसरी पंक्ति तो बिल्कुल उदक के साथ जोड़ दी गई है, दूसरी जो पंक्ति है वो तो उदक बरसाने के साथ जोड़ रहे हैं। धीति भी मानी उदक बरसाने के कर्म के साथ संवत्सर के बीतने पर या संवत्सर में रिभु युक्त हो जाते हैं। जैसे ऐसा तो हो सकता है, यदि ये संगति बैठती है तब तो वाघता जिस प्रकार यज्ञ के वोढ़ा मर्त होते हुए भी अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही सौधन्वना सुधन्वा अंतरिक्ष में होने वाले ये जो ऋभुगण हैं सूर्य के समान दर्शन वाले प्रज्ञा वाले सूरख्याना सूर प्रज्ञा वा संवत्सरे धीति भी कर्म भी समप्रच्यंत। आदित्य रश्मयोपि ऋभवा उच्यन्ते। आगे बढ़ते हैं, अब जितना हो गया विचार कर पाए वो कर लिया। आध्यात्मिक तो अर्थ ये निकल रहा है ना कि जैसे हम लोग वो करते हैं कर्मों को करके, और हम पहले मर्त्य भाव में रहते हैं और अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, और दूसरी पंक्ति हो गई सौधन्वना ऋभवा सूर चक्षसा सूर्य के समान प्रज्ञा वाले हम जो ऋभुगण हैं वो इस काल में संवत्सरे मानी काल में अपने कर्मों से संयुक्त हुए रहते हैं। संवत्सरे धीति भी समप्रच्यंत, कंबोज जी वाला अर्थ तो उसके साथ जोड़ रखा है। एक एक सुदस इन्होंने ये दिया है कि कर्मों को व्याप्त करके शीघ्रता से कर्मों को वहन करने वाले मरण धर्मा होते हुए भी अमरता को प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष के निवासी, रित से भासमान, सूर्य सम दृष्टि वाले, संवत्सर के अंदर ऋतुओं में, संवत्सरे का अर्थ कर दिया संवत्सर में जो ऋतुएं होती हैं उनमें अपने धारक कर्मों से संयुक्त होते हैं। अंतरिक्ष के निवासी सौधन्वना, हृदय अंतरिक्ष होता है ना, या फिर सुंदर शरीर में या हृदय रूपी अंतरिक्ष में निवास करने वाले, हृदय तीन लोकों में निवास करते हैं ना हम, पृथ्वी लोक में और हृदय लोक में, द्युलोक में। पृथ्वी लोक में वो निवास करते हैं जिनका अभी स्तर इतना ही है, भावनाओं के लोक में अभी नहीं पहुंचे हैं, जो कर्म पर केंद्रित है, कर्म के ऊपर केंद्रित है। शरीर पर केंद्रित है ये तीन तीन तीन लोक जो है इसको यहाँ एक जगह ये दिखाया है। आदिनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, इसके सार के रूप में ये दिया आखिरी में जाकर के। सृष्टि के सब रूपों को ही ब्रह्म के रूप में कल्पित करें तो ये कहना होगा हमारा शरीर है मूर्त ब्रह्म, हृदय और मन है तरंगित ब्रह्म या द्रवित ब्रह्म, और आत्मा है प्रशांत ब्रह्म। सगुण साकार ब्रह्म का मूर्त रूप है, यहाँ त्रयत है, शरीर मन और आत्मा तीनों का एक विशेष संगठन है। आत्म तत्व है पर वो छिपा हुआ है, यहाँ नैतिक नियमों की प्रमुखता है। सेवा इस स्तर का सुगमतम साधन है, सेवक सेव्य के मध्य प्रेम का संबंध है, इसी के द्वारा जीवगण का विकास होते होते दूसरे स्तर पर आरोहण होता है। और सगुण निराकार ब्रह्म का मूर्तामूर्त उभयविध रूप है, यहाँ द्वैत है, उपास्य उपासक भाव है, हृदगत श्रद्धा इस क्षेत्र का प्रमुख आलंबन है, भावों का सतत प्रवाह है, सब कुछ तरंगायमान है, प्रेम में भगवान से मिलने की उत्कट चाह है, संपूर्ण विश्व को अपना ही रूप समझने की विशालता है। और निर्गुण निराकार ब्रह्म का अमूर्त रूप है, यहाँ अद्वैत है, सर्वविध भावों से अतीत पूर्ण प्रशांति है, समस्त प्रपंच से उपरामता है, यहाँ ब्रह्म का परात्पर रूप विराजमान है। तो वहां सेवा है, जो पृथ्वी के ऊपर जो हम जीवन जीते हैं वहां सेवा प्रधान है, हम शरीर से सेवा करके दूसरों का मदद करते हैं, और नैतिक नियमों की प्रधानता है, मानी शास्त्र और गुरु आचार्य जो हमको विधान बताते हैं उसके अनुसार चलने की प्रधानता है। बाहर से जिसको वो कहते हैं ना, दो जीवन विद्या में भी ये बात रखते हैं ना कि विधि विधान नियम आदि के द्वारा जब हम संचालित होते हैं तो वो एक स्तर होता है, वो जब हमारा आंतरिक भाव के साथ जुड़ जाता है तो अंदर से हम चलने लगते हैं, तो उसको एक उससे अगली स्टेज बताते हैं। तो इसमें तो सेवा हो गई, वो शरीर से हो गई। हाँ, और दूसरे वाले में क्या होता है? दूसरे वाले में भाव प्रधान होता है हृदय के साथ, और तीसरे वाले में? तीसरे में तो फिर वो भाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तो फिर ज्ञान हमारा निर्मल हो जाता है और ज्ञान की स्थिति आ जाती है, सहजता आ जाती है। तो उसी को समझा रहे हैं कि यहाँ तो पहली पंक्ति में तो शरीर वाला सेवा वाला हो गया आदिनाथ, और फिर दूसरे में अंतरिक्ष लोक वाला मध्य का हृदयनाथ, विश्वनाथ, दूसरा विश्वनाथ, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम विश्वनाथ, और अमरनाथ ये इसको अंत में जाकर के ना ये भी परिभाषित किया है कि जो ये यूं कह रहे हैं कि जीवन को शुद्ध बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हृदय को शुद्ध करने की है। जीवन को शुद्ध करने के लिए ये हृदय लोक महाराज के दर्शन के अनुसार विश्वनाथ हृदय का प्रतीक है। हृदय के विषय में महाराज की दिव्य वाणी ध्यान देकर सुनिए। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जिस बिंदु से फिर कोई सूक्ष्म बिंदु न हो, सर्व सूक्ष्म इसी बिंदु की संज्ञा हृदय है। एष प्रजापतिर यद हृदयम एतद् ब्रह्म, दार्शनिक भाषा में यही हृदय कारण कहलाता है। प्रकृत लक्षण वाले इस हृदय को वैदिक अध्यात्म भाषा में अंतर्यामी कहा है। प्रत्येक वस्तु के केंद्र में रहने वाला तत्व जो वस्तु स्वरूप का यथायथ नियंत्रण करता रहता अंतर्यामी है। इसका व्यापार ही नियति की चर्या है। इस तरह सब अपने नियति ब्रह्म की चर्या से आक्रांत हैं। सबकी प्रतिष्ठा हृदय है, परंतु हृदय की प्रतिष्ठा हृदय ही है। ये हृदय लोक अपना घर है, आत्म संस्थान है, पूर्ण कुंभ है, अक्षय पात्र है, यहाँ वर्तमान काल है, ब्राह्म मुहूर्त है, नित्य उषा है, सरल गति है, अपरिग्रह है, सेवा यहाँ होने वाली वस्तु है, करना चाहिए अथवा करना पड़ेगा इस प्रकार के भाव यहाँ नहीं है। सेवा में अनुक्रम है, एक के बाद एक चलते ही रहना। यहाँ देश काल जाति समय अनवच्छिन्न सार्वभौम महाव्रत है। यहाँ स्वधर्म है, धर्म की जड़ें मजबूती से जड़ी हुई हैं, पारदर्शिता है, भाषा मौन है, बाह्य साधन मायावत है, चित्त स्फटिकवत है, केंद्र है, धुरी है, उक्त है, उत्स है, नाभि है, गुहा है, परम तीर्थ है। यहाँ शासन मुक्ति है, दंड नहीं यम है, शासन नहीं अनुशासन है, अधिकार नहीं कर्तव्य है, भेद नहीं विविधता है, शब्द नहीं भाव है, सेवा का मुख केंद्र है, यहाँ नित्य संयोग है, महान चुंबकीय केंद्र है, निरपेक्ष है, अनिरुक्त है, सर्वोच्च न्यायालय है, पुण्य पर्व है, आत्मदर्शन का खुला महाद्वार है, यहाँ ऋण मुक्ति है, परम उषा का उदयाचल है, शील तट है, सहज गति है, सद्गुणों की समष्टि का बीज कोष है, शाश्वत गुरु है, मानव व्यक्तित्व को निखार देने वाला सत्य सेतु है, समन्वय केंद्र है, समत्व मुक्त पुरुष का प्रतिष्ठान है, सत्यम शिवम सुंदरम है, संतोष रूपी फल युक्त झुकी डाल वाला कल्प वृक्ष है। हृदय शुद्धि के लिए भगवती माँ से महाराज की प्रार्थना सुनते चलिए। हे विश्व की पवित्रता, विशाल न्याय नियमों की आदि स्रोत अदिति माँ, पूर्ण ब्रह्म की आज्ञा पालन के लिए हम श्रद्धा पूर्वक सहज भाव से निकटस्थ दुखी जीव सृष्टि की सेवा साधना द्वारा अपना हृदय शुद्ध करें। ये हृदय शुद्धि एक व्रत है, तप है, सब ऋणों से अनऋण होना है, आस्तिकता और प्रभु मिलन का खुला महाद्वार है। शुद्ध हृदय होने पर जब अंतर ज्योति परम ज्योति का पूर्ण प्रकाश उभरने लगता है तो ये अवर भेदात्मक ज्योतियां ऐसे ही विलीन हो जाती है जैसे सूर्योदय से रात्रि के सारे घटक। और जब उस अखंड परमानंद का महान प्रवाह सहज भाव से हृदय में उभार लेने लगता है तो ये अवर सुख राशि उसमें ऐसे विलीन हो जाती है जैसे किसी गहन कूप और जलाशय के अजस्त्र प्रवाह के उभार से ऊपर के जल स्रोत। शुद्ध हृदय की अवस्था में और देखना, एक जगह ये लिखा है कि इन तीनों में भी जीवन के उसके लिए जीवन के अंतिम उसको पहुंचने के लिए हृदय की शुद्धि सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पूरे प्रसंग में इन्होंने ये बताया हृदय की शुद्धि सबसे ज्यादा आवश्यक है। आत्मा का जो अंतिम रूप है वो भी बहुत सुंदर प्रस्तुत किया है, पर वो बिना हृदय की शुद्धि के मिलेगा नहीं वो स्थिति। आत्मा का चिन्मय स्वरूप अंतिम जो है गहन मौन है, स्वरूप स्थिति है, आत्मबोध है, हलन चलन संशय प्रमाद अविद्या ज्ञान का सर्वथा अंत है, अखंड ज्ञान की प्रशांत ज्योति, ये अमरनाथ का वर्णन है। प्रशांत ज्योति सतत प्रज्वलित है, पूर्ण रस है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, ध्येय की संप्राप्ति है, सब कुछ सहज है, प्रयासहीन है, शाश्वत जीवन की उपलब्धि है, कृतकृत्यता है, जीवन का पूर्ण रूपांतरण है, संस्कार दग्ध बीज भावापन्न है, न आवेग है, न निराशा, न पुकार, न कोई चाह, न राग, न द्वेष, निषेध वर्ग का पूर्ण अंत। विश्वनाथ तो काशी विश्वनाथ, हाँ तीन है नहीं, कोई आदिनाथ इधर दक्षिण में होगा शायद, काशी विश्वनाथ और अमरनाथ हिमालय में। अमरनाथ है तो सब शिव के ही रूप है। हाँ, और प्रतिमाएं हैं वहाँ पर शिव के ही रूप, शिव के ही है सारे। आदिनाथ वैसे जैन लोग भी मानते हैं, आदिनाथ उनके भगवान, आदिनाथ भगवान जैनियों के भी हैं। हाँ, लेकिन हिंदुओं में भी तो आदिनाथ का मंदिर है क्या कोई? आदिनाथ का भी होना चाहिए। ये शिव के कितने वो कितने बताते हैं तीर्थ ज्योतिर्लिंग 11 ज्योतिर्लिंग 12 अलग अलग उनके नाम है ये सारे। इनमें सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है? नहीं, अमरनाथ या विश्वनाथ? फिर तो अमरनाथ ही अंतिम, सबसे बड़ा अमरनाथ माना जाता है जी। नहीं, इसके हिसाब से आप बोल रहे हैं। मैं इसके अनुसार बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो लोक में क्या प्रचलित है, लोक में भी यही होगा मेरे ख्याल में, पता है। ये तो यूं तो परिणाम में बहुत, मतलब परिमाण में बहुत अंतर है, बाकी सभी एक जैसे ही है। महत्ता फिर भी लोक में किसको सबसे किससे ज्यादा महत्व तो देते हैं, विश्वनाथ को देते हैं या आचार्य जी यूं कह रहे हैं, उसके आधार पर फिर वहाँ कुछ निष्कर्ष निकाले। अमरनाथ को देते ज्यादा विश्वनाथ कहते हैं कि वहां जाकर गुपची लगाते हैं मरते समय। नहीं, वहां भी तो जो देह त्याग करता है वो मुक्ति में ही जाता है। हाँ, विश्वनाथ की बात कहते हैं, विश्वनाथ की। हाँ, मुक्ति में तो वहां भी पहुंचेंगे। नहीं, ऐसा कहा है ना कि विश्वनाथ में जाकर के मुक्ति होती है, मतलब वो प्रतीक है। वो तो आजकल तो बिगड़ गया सारा रूप, जाते हैं ना वृद्धावस्था में वहीं पर ही रहते हैं जी। मतलब अब तो जो भी हो रहा है वो तो बिगड़ा हुआ रूप है, उसका खंडित रूप है। वो ऐसे करने से थोड़ी होगा, उसका आध्यात्मिक रहस्य हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। गुरु जी, एक बात बीच में आई, यहाँ शासन नहीं है अनुशासन। शासन बाहर से चलता है, अनुशासन भीतर से। जैसे बाहर से जो नियंत्रण है वो शासन है, अंदर से जो नियंत्रण है वो अनुशासन है, स्वशासन। अनुशासन का क्या अर्थ है? शासन आप शब्दों में जाओगे तो नहीं समाधान मिलेगा। आप शब्दों के माध्यम से समाधान खोजना चाह रहे हो, जो भाव कह रहे हैं वो भाव तो स्पष्ट है ही, उसमें क्या बात है? आपको स्पष्ट नहीं होगा। आपकी इनकी समस्या ये है, भाव समझ में नहीं आया ऐसा नहीं। हाँ। ये भाव इस शब्द से कैसे निकाला, इनकी समस्या ये है। शासन शब्द तो छोड़ो ना, उसमें भाव पे आ जाओ। जैसे शब्द हम बोलते हैं अनुशासन, स्वशासन अनुशासन अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। उसमें लोक में प्रयोग तो शब्दों का सुस्वागतम की तरह से हो जाता है। तो आगे चलते हैं, आदित्य रश्मि और रिभुआ उच्चन्ते। आदित्य रश्मिया भी रिभु कहलाती हैं। अगोह्यस्य यद असस्तना गृहे यद तद अद्य इदम रिभुवो नानुगच्छत। अगोह्य आदित्यो अगुहनीय, अगोह्य जो है वो आदित्य है क्योंकि उसको छिपाया नहीं जा सकता। तद तस्य यद अश्वपथ गृहे यावत तत्र भवथा न तावदीह भवथा इति। हाँ, गुरु जी क्यों नहीं करते होंगे? गुरु जी, ये तो स्थूल चीजें हैं, अधिभूत और अधिदैव, ये हमको पता नहीं चलते और आध्यात्मिक हम कर देते हैं। तो जितना इनसे जल मिलता है ले लेते हैं, सारी चीजें तो नहीं प्राप्त हो रही है ना। गुरु जी, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, जिसको जिस तरह समझ में आता है वो उस तरह प्रवृत्ति वाला है, जिसको आध्यात्मिक अर्थ निकल रहा है जिससे, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिससे आदिदैविक निकल रहा है वो आध्यात्मिक नहीं है, आदिदैविक है। ये तो है, ये तो सही है। लेकिन जब हम स्थूल चीजें ही नहीं समझ पा रहे हैं जी, तो सूक्ष्म चीज कहाँ से समझ पा रहे होंगे? हम मान रहे हैं कि हमने सूक्ष्म चीजें समझ ली है, स्थूल ही नहीं समझ पा रहे। ये भी है एक तो क्योंकि स्थूल चीजों में तो कसौटी एकदम आ जाती है और गलत एकदम लगने लगता है। अब वहां कोई कसौटी है नहीं, पूरी स्वतंत्रता है, जो भी मानना है करना है करते रहे, तो कोई बाधा नहीं होती है वहां पर, इसलिए वो सिद्ध रहता है। अब बिल्कुल ये भी मैं उनके भाव को बोल रहा हूँ, मैं उनके भाव को बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ। और मैंने वो आप मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, आपके भाव के अनुरूप ही बोल रहा हूँ ना। नहीं पर आप भी तो सहमत होंगे। ठीक है। एक प्रसंग न्याय दर्शन में आया था ना जी, जी की वो सब चीज मतलब और अन्य चीजों में अज्ञान है तो अध्यात्म में भी अज्ञान ही होगा, ऐसे भी नहीं है। अब आप अपने उसके विपरीत बोल रही हैं। अब ये अब ध्यान आ रहा है ना जी, जी वो बात ये जो अभी बोल रही हूँ उस समय ध्यान में नहीं था। निश्रेयस के लिए जो आवश्यक चीज समझ में आ गए तो ठीक है, यही बात आई। अच्छा जी, वैसे जो है ना दृश्य को समझना, दृश्य के संपूर्ण नियमों को समझना महाकठिन काम है, असंभव जैसा है, संपूर्ण बोल रहा हूं, पर दृष्टा को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। प्रकाशक को पूर्ण क्यों भाई, आप लोग सहमत हैं? प्रकाशक जो है इन सब का प्रकाशक दृष्टा, दृष्टा को समझना सहज है, माने पूर्ण रूप से दृष्टा को हम समझ सकते, समझने का अर्थ है वहां पर दृष्टा में स्थित होना, दृष्टा में दृष्टा के स्वरूप को समझना और उसमें स्थित होना, ये सबसे कठिन माना जाता है। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये इस रास्ते वाले लोगों के लिए सरल है और दृश्य को समझना मुश्किल है, कि उसके एक एक अंश को हम समझेंगे, कोई ब्लैक होल्स में लग रहा है तो बस वही समझेगा, कोई एक बायोलॉजी में लग रहा है तो जीव कोष को ही समझेगा, कोई एक भूगर्भ विज्ञान में लगा हुआ है तो उसी को समझेगा, एक एक नियम को वो समझेंगे, पर दृष्टा को समझने के लिए पूर्ण रूप से उसका अंश समझने की बात नहीं है। यदि कोई अंतिम धुर पहुंच गया है तो, कोई अंतिम जैसे इस रास्ते में कोई धुर पहुंच गया तो पूरे दृश्य को नहीं समझ सकता है, पूरा का पूरा नहीं समझ सकता, माने उसका एक अंश समझेगा फिर दूसरा छूट जाएगा, दूसरा समझेगा तो तीसरा छूट जाएगा। हाँ, और दृष्टा तो अखंड है, उसमें एक यदि उसका एक हिस्सा समझ में आ गया तो पूरा ही समझ में आ गया है। हाँ, मैं वही कहा ना, वो तो अखंड है तो उसमें तो हम स्थित हो गए तो पूरा ही समझ में आ गया, जो अंतिम कोटि में जो पहुंच गया उसकी बात कर रहा हूं। मैं दृष्टा का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं वो पकड़ना पड़ेगा ना, आप दृष्टा का, दृष्टा और दृश्य का संगम जो ईश्वर का रूप है, दृष्टा और दृश्य का समुच्चय, उसके लिए आप दृष्टा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं दृष्टा का प्रयोग शुद्ध निर्गुण तत्व की बात कर रहा हूं जो सबका प्रकाशक है। क्यों से जी, मेरी बात संप्रेषण हो रहा है जी? हो रहा है जी। क्या अब वो उसको थोड़ा सा नहीं, वो तो ठीक होता ही है, पर मैं मतलब संप्रेषण तो होना चाहिए एक दूसरे के भाव का, कि ये इस अर्थ में इस शब्द को बोल रहा है ये व्यक्ति। गुरु जी, हाँ, जब हम दृष्टा को समझने का प्रयास करते हैं तो पहला घटक या पहली सीढ़ी होती है दृश्य को समझना, बिना दृश्य को समझे हम दृष्टा को कैसे समझेंगे? वो तो सही कहा आपने, पर दृश्य को मैंने केवल इतनी बात कही, दृश्य को तो समझना ही पड़ता है, ये 24 तत्व समझना ही पड़ते हैं, पर पूर्ण रूप से दृश्य को नहीं समझ सकते। तत्वात्मक रूप से तो समझ सकते हैं, पर दृश्य में जहां जहां जो नियम काम कर रहे हैं इस सृष्टि में, हाँ, उनको हम नहीं समझ पाएंगे ना। हाँ, वो बात तो ठीक है। वो आचार्य जी न्याय दर्शन साध आया था कि सभी चीजों का हम ज्ञान नहीं कर सकते, वो तो हम इनका जो प्रकृति है, नेचर है, इनकी क्रिया प्रणाली है, उतना समझते हैं, उसके बिना दृष्टा में जा नहीं सकते हैं जी। पर मैं ये कहना चाह रहा था कि दृष्टा में जो स्थिति है हमारी, यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति, उन्होंने कहा कि दृष्टा समझ के हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बस इतना ही है। मनुष्य दुख मुक्ति चाहता है, शांति में जीना चाहता है, और पूर्ण एक अच्छी स्थिति, हलन चलन से रहित स्थिति में जीना चाहता है, वो बन जाएगा उसका। बाकी इसका तो कोई जान ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं जान सकता है कितना ये बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, कितने इसमें नियम है, कितना क्या क्या है इसमें, ये जान ही नहीं सकते कभी भी। शायद क्यों बोला आपने फूलचंद जी? जी, शायद क्यों बोला आपने? चर्चा हुई थी उस समय बीच में। नहीं, शायद क्यों बोला आप? शायद का मतलब ठीक ठीक मैंने कहा धुंधला है इसलिए, नहीं स्पष्टता है अभी, मैं उस गलती से बोल दिया शायद। निश्चित रूप से हम सभी चीजों का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। नहीं, आपने शायद बोला कि शायद न्याय दर्शन में चर्चा आई थी, क्योंकि गुरु जी भी कभी चर्चा करते हैं, कभी आप भी चर्चा करते हैं, अच्छा। इसलिए शायद बोल दिया, जान तो हुआ है, मैं सुना हूँ इस बात को, इसलिए शायद बोल दिया कि गुरु जी के मुख से या आपके मुख से। ये देखिए एक बार, अगोह्य जो आदित्य है ना, अगोहनीय है वो, असंवरणीय है, कभी छिपने योग्य नहीं है वो। अगोहनीय का अर्थ छिपने योग्य या अगोहनीय, छिपाने योग्य नहीं है वो, उसको छिपाया नहीं जा सकता, गुहनीय नहीं है वो, छिपाने योग्य नहीं है। और अगुहनीय का दो अर्थ हो सकते हैं ना, छिप जो कभी छिपने योग्य नहीं है या छिपाने योग्य नहीं है। छिपाया तो जा सकता है जी, वो तो असूर्यम पश्चादारा इत्यादि जो आता है, वही तो किया और क्या है, दीवार जो आदित्य को छुपा दिए थे लोगों से, आदित्य को छुपाया। अगोह्य कह रहे हैं उसको, अगोह्य, अगोह्यस्य आदित्य, अगोह्य आदित्य कह रहे हैं, अगुहनीय होता है वो। यद यावत जब असस्तन है, असस्तन है मानी अश्वपथ है, जो वो सोता नहीं है, तस्य उसके गृहे घर में, यत यावत जब तक असस्तन अश्वत्थ भवत तत्तावत इदम इह भूभाग, इस भूभाग पर नानुगच्छत न भवथा। ये जो सूर्य रश्मियां, इनकी दृष्टि से शायद कह रहे हैं कि जब ये जो पंक्तियां है ना, इनको देखिए, अगोह्य आदित्यो अगुहनिया, तस्य यद अश्वपथ गृहे, तस्य गृहे यद अश्वपथ यावत तत्र भवथ न तावद इह भवथ। इन पंक्तियों का अर्थ नहीं दिया इन्होंने चंद्रमणि जी ने, बहुत कम देते हैं गुरु जी, तो मंत्र का अर्थ करके आगे निकलता। वेद भक्त थे, ये जो पंक्तियां हैं, यत्तावद अगोह्य सूर्य है, न छिपाया जाने वाला, ऐसे अर्थ किया इन्होंने, न छिपाया जाने वाला, उसके जब सोते हो घर में, यद अश्वपथा गृहे, तस्य गृहे यद अश्वपथा, उसके घर में जब सोते हो, उसके गृहे घर में जब सोते हो तब तक यहां पृथ्वी पर नहीं होते हो, तावत यह न भव था, तो तब तक यहां नहीं होते हो। ऐसे बता रहे हैं कि सूर्य के घर में जब सोते हो, हे रिभुओ, रिभुओ का अर्थ है रश्मियों, छिपाने के अशक्य सूर्य के घर में जब सोते हो, हे रश्मियों, जब तुम सूर्य के घर में सोते हो तब तक यहां पृथ्वी पर नहीं होते हो, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा है, रश्मियां जो है जब सूर्य के घर में होती हैं तब यहां नहीं होती हैं। ये जो मंत्र है ना, ये उसका है 161, 11। हाँ, हे रिभुओ, प्रकाश तथा वृष्टि आदि की प्रापक आदित्य रश्मियो, नरा रिभुवो स्वपस्या तुम अपने साधु कर्म से, स्वपस्या पस्य यहाँ पर कर्म के लिए है, ये सु और अप कर्म नाम में। हाँ, स्वपस्या अपस्या माने कर्म, तुम अपने साधु कर्म से अस्मयी इस लोक के उपकार के लिए उद्वत सूत्रिणम अकृणोत न, ऊंचे स्थानों में उद्वत्सु, ऊंचे स्थानों में उद्वत्सु, तृणम अकृणोत न, तृणम घास आदि को उत्पन्न करते हो, निवत्सु अप और निचले प्रदेश में जल प्रवाहित करते हो, यद अगोह्यस्य गृहे अस्त न, और जब तक तुम कभी अस्त न होने वाले आदित्य के मंडल में रहती हो सूर्य रश्मिया, तद अद्य इदम न अनुगच्छत है, तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय इस भूभाग में नहीं होती हो। ये है जी, मानी वो हमारे को दिखाई नहीं देता, ऐसे क्या वर्णन कर रहे हैं। रश्मियां यहाँ प्रकाश नहीं होता, हाँ, जब यहाँ नहीं होती हो तो इसकी सूर्य की रश्मियों की महिमा गा रहे हैं। आदित्य रश्मयो रिभवा उच्चन्ते, आदित्य की रश्मियों को रिभवा कहा, और ये मंत्र में ये बतलाया उद्वत्सु अस्मयी अकृणोतन तृणम निवत्सु अपह स्वपस्या नर। हाँ, तृतीयांत सुअपस्या, अगो यस्य यदसस्तना गृहे तदद्य इदम रिभवो नानुगच्छत, तब तक प्रतिदिन रात्रि के समय तुम इस भूभाग पर नहीं आती हो। हाँ, असस्तन सस्ती स्वप्ने धातु है ना, तो इस, हाँ, इस मंत्र में ये बतलाया यद्यपि सूर्य वास्तव में अगुह्य है, कभी छिपता नहीं, परंतु उसका प्रकाश किसी भी भूभाग पर सदा नहीं रहता, उसका जो प्रकाश है वो भूभाग पर सदा नहीं रहता, वो तो अगोह्य है, लेकिन सही है ना, ये मंत्र ही तो दिया है इन्होंने, अगोह्यस्य दशस्तना गृहे तदद्दिदम रिभवो नानुगच्छत। अच्छा, मैं तो इसमें पढ़ रही थी गुरुजी, ये इसमें ऐसे छपा हुआ है, अगोह्यस्य गुहितुम अशक्यम स्याद स्यादित्यस्य, इसको ऐसे कर लें, गुहितुम अशक्यस्य आदित्यस्य, गुहितुम अशक्यस्य आदित्यस्य, है ना, बिंदी नहीं होगी तो अच्छा रहेगा, अशक्यम नहीं रहेगा, गुहितुम अशक्यम स्याद इति अस्य, ये नहीं है अजय जी, स्याद इत्यस्य, गुहितुम ये बिंदी नहीं होनी चाहिए ऊपर, गुहितुम अशक्यस्य आदित्यस्य, ऐसे लग रहा है, अगोह्यस्य का अर्थ पृष्ठ संख्या 67, गुहितुम अशक्यम स्याद इत्यस्य, अशक्यस्य आदित्यस्य, ऐसा होना चाहिए, बिंदी नहीं लगनी चाहिए, मिलना मिला हुआ होना चाहिए, यूं कह रहे हैं, ये बिंदी ऊपर है ना, इसको हटा दें और इसको मिला दें इस पूरे को पंक्ति को, गुहितुम अशक्यस्य आदित्यस्य यदा रात्रौ इति अभिप्राय, जब रात्रि में ऐसा होता है, असस्तन सस्वप्ते, क्या है सस्वप्ते, सोते हो, ऐसे होना चाहिए, गृहे मंडलाखे तद अद्य रात्रि लक्षण वर्तमान काले इदम जगत हे रिभुवो नानुगच्छत, तब यहां नहीं होते हो, तुम्हारे बिना निरालोक होता है। सस्वप्ते ठीक नहीं हो, पाठ ठीक नहीं है, सस स्वप्ने, अच्छा ये भी हो सकता है, तो आगे जो है गुरु जी। हाँ, ये जो एक चम्मच चार होते हैं उसके लिए इसी सूक्त में मंत्र है 161 में, चार चम्मच होते हैं ना, एकम चमसम चतुरह किरणोतन तद्वो देवा अवब्रुवन तद्व आगमम, और ये इसी सूक्त में गुरुजी एक मंत्र आ रहा है, इसमें रिभु बिभा वाजो इकट्ठा तीनों पद आए हैं, इसमें जो दिए है ना एक चार चम्मच जी, एक वो बीच में प्रसंग आया था कि एक चम्मच चार किस तरह होते हैं, एक चम्मच चार जी, और इस पूरे सूक्त का देवता रिभवा ही है। कौन सा मंत्र था, चार चम्मच वाला, एक 161 ये पहला ही मंत्र है ना, 11 मंत्र है, तो 11 इसमें कुल 14 मंत्र हैं गुरुजी। ये तो सब बड़े कठिन कठिन सूक्त हैं इनके। यद उद्वत्सा अस्मै अकृणोतन, इसका अर्थ किया ऊंचे स्थानों पर इस प्रजा के लिए उत्पन्न करती हो तुम, उद्वत्सु अस्मा तृणम, घास को पैदा करती हो, निवत्सु अप स्वपस्या नर, नीचे स्थानों पर जलों को उत्पन्न करती हो परोपकार की इच्छा करने से, स्वपस्या नर का अर्थ कर दिया है नायको, आदित्य रश्मियों को ही नरे कहा है, अगोयस्य यद असस्तना गृहे, न छुपाए जा सकने वाले सूर्य के, क्योंकि सोती हो तुम घर में, ये थोड़ा वो है ना आलंकारिक ढंग से कहने का तरीका, कि इन किरणों को कह रहे हैं कि तुम जो है न छिपाए जाने वाले सूर्य के घर में सोती हो, गृहे असस्तना, तो आज इस कर्म का हे आदित्य रश्मियों क्या संपादन नहीं करती हो तुम, अद्यदम रिभो नानुगच्छत है, अवश्य करती हो आदित्य रश्मियों, क्योंकि तुम सूर्य के अंदर विश्राम करती हो, सूर्य का ही अंग हो, इसलिए क्या तुम ये शुभ कर्म बिना किसी बाधा के निरंतर नहीं करती हो, अर्थात अवश्य करती हो, तुम उसे निरंतर ही करती रहो ताकि सभी प्राणियों का जीवन सुखपूर्वक चलता रहे। अगोह्यस्य यद असस्तना गृहे, सूर्यमंडल के घर में जो तुम सोती हो, सूर्य के घर में जो तुम सोती हो, तदद्यदम रिभुवो नानुगच्छते, हे रिभुवो आदित्य रश्मियो, तो आज इस कर्म का तदद्य इदम नानुगच्छते क्या संपादन नहीं करती हो, तो इस तर्ज में जब बोलेंगे तो अर्थ ही निकलेगा ना, अवश्य करती हो, तद अद्य आज इदम कर्म, ये जो तुम्हारा कर्म है आलोक देना, नानुगच्छते क्या नहीं उसको निभा रही हो, अवश्य निभा रही हो, हम यही चाहते हैं कि निभाती रहो, प्राणियों को जीवन मिलता रहे, सूर्य की रश्मियों की महिमा गाई है, मतलब कुल मिलाकर सूर्य की महिमा प्रदर्शन कर रहे हैं ये रिभवा के द्वारा। एक तो आदित्य रश्मया और दूसरा क्या दिया, दूसरे का तो पता ही नहीं चल रहा क्या है, विद्युत ज्योतियां ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, विद्युत ज्योतियां क्योंकि अंतरिक्ष स्थान बताए थे ना, हाँ वैद्युत ज्योति आंगिरसो अंगिरसो व्याख्याता तेषाम ऐसा भवति ये भी बहुवचन में है विरूपास इदृशयस्त गंभीर वेपस ते आंगिरसा सुनवा ते अग्ने परिजज्जिरे अंगिरस की व्याख्या 218 पृष्ठ पर की गई है। यहां प्राण के प्रसंग से प्राणों को वश में किए हुए सन्यासी के लिए प्रयुक्त है। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ में प्राणों के अनेक नाम है, उनमें अंगिरस भी नाम दिया है। विरूपासाइद ऋषय नानादर्शी तत्वदर्शी जो ऋषि हैं वो विरूपासाइद ऋषया वी शब्द विविध दर्शन वाले होते हैं, ये नानादर्शी तत्वदर्शी ऋषि कहलाते हैं। तेत गंभीर वेपसा वे गंभीर कर्मों वाले या गंभीर प्रज्ञा वाले होते हैं। गंभीर वेपसा ते अंगिरस सुनवा वे सन्यासी लोग वानप्रस्थ आश्रम के पुत्र होते हैं। ते अंगिरस है सुनवा वे जो अंगिरस हैं वो सुनवा वानप्रस्थ आश्रम के पुत्र होते हैं, ऐसे कह दिया। अंगिरस से वानप्रस्थी गृहस्थियों के पुत्र होते हैं, वानप्रस्थी गृहस्थ की गृहस्थ ब्रह्मचारियों के पुत्र होते हैं। ते अग्ने परिजज्जिरे वे वनस्थ आश्रम से पैदा होते हैं। अग्ने परिजज्जिरे इति अग्नि जन्म इस मंत्र में ऋषि का लक्षण किया है और साथ ही ये भी बतलाया कि सन्यासी का जन्म अग्नि से अर्थात वानप्रस्थ आश्रम से, ऐसे दे दिया इन्होंने। वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम पर ब्रह्मचर्य से भी तो बनते हैं सन्यासी का, वो तो वायदे बनते हैं, कोई कोई बनते हैं, ब्रह्मचारी से सन्यासी बनने का अर्थ है कि बिल्कुल शंकराचार्य स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति, बाकी तो फिर ऐसे ही है घिसटते विसटते जैसे पहुंचते हैं रगड़ते गुलाची खाते खाते। सन्यासी तो बन सकते हैं पूरे के पूरे, पर मैं उसकी बात कर रहा हूं जैसे इस जीवन में जो सन्यास ब्रह्मचर्य से सन्यास है वो तो सही सन्यास तो उन्हीं का है। नहीं अंतिम तो हो गए, अंतिम तो पहुंच गए, श्री अरविंद को भी तो मैं एक सन्यास की पराकाष्ठा में पूछा हुआ मान रहा हूं, गृहस्थ से ही आए थे, माताजी भी ऐसी थी, हमारे गुरुजी भी ऐसे ही थे, तो वो तो एक बात है, पर मैं उसकी कह रहा हूं कि जो ये परंपरा में जो कह रहे हैं कि वान ब्रह्मचारी से सन्यासी, तो ब्रह्मचारी तो असली अर्थ वही है ना जो मतलब जिसने इस जन्म में पूरा पूरा निष्कलंक शांत पूरा मन जिसका ज्ञान की स्थिति में है, ऐसे पहले जिसने साधना की है पहले जन्मों में। आपका तात्पर्य है कि एकदम शुरू में ही वो उस स्थिति में सीधे पहुंच गए? जी जी, बचपन से ही या तो शुरू से ही? हाँ जी हाँ जी। गुरु जी नानादर्शी तत्वदर्शी लिखा है इसका, नानादर्शी तत्वदर्शी बहुरूप विरूपदर्शी बहुरूपा ऋषया ते गंभीर कर्माणों व गंभीर प्रज्ञा वा। ओहो हो, ये शब्द तो बड़ा अच्छा है, बहुरूपा ऋषया गंभीर कर्माणा गंभीर प्रज्ञा वा ते अंगिरसा। इसमें कौन सा शब्द विशेष है? गंभीर कर्माणा, गंभीर शब्द पे आप जोर दे रहे हो। ऋषया पूरे पंक्ति पर ही बहुरूपा ऋषया ऋषया ते गंभीर कर्माणा गंभीर प्रज्ञा वा, दोनों शब्दों पर जोर दे रहा हूं कि ऋषि बनना है तो गंभीर कर्म वाले गंभीर प्रज्ञा वाला होना पड़ेगा। इसमें भी कर्म और प्रज्ञा तो आता रहता है, ये जो विशेषता उत्पन्न हुई है ये जी गंभीर कर्माणा बनना पड़ेगा ऋषि बनने के लिए, गंभीर प्रज्ञा वाला बनना पड़ेगा। लेकिन उनको बहुरूपी भी बनना पड़ेगा। बहुरूपा बहुरूपा क्यों कह दिया? विविध रूप वाले क्यों बनना पड़ेगा हमको? क्योंकि उनका गण का समूह है ना गिरोह का। नहीं हमें ऋषि बनना पड़ेगा तो बहुरूपा क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि अंगारे सो अंगिरा अंगीरा जो पैदा हो रहा अंगारों में हो रहा गुरु जी, बहुरूप तो पहले होगा कमला, ये विरूपाश्रय को खुला इन्होंने, वो तो ठीक हो गया, पर हम बहुरूप क्यों बने, एक ही रूप में ठीक है। अर्थ ये है गुरु जी, स्कंद स्वामी जी ये दे रहे हैं कि पहली ऋचाओं में जिनका वर्णन किया गया है ऐसे विविध रूप वाले जन, बहुरूप इसलिए बनना पड़ेगा कि पहले तो जैसा रूप था उससे विरूप बनना पड़ता है, विरूपित होना पड़ेगा, पहले वाले रूप से अलग हटकर रूप। ये ऐसे लिखा है गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने कि यत तत् का तो अध्याहार करना है तत्श्रुति से, और ये पूर्वासु रिक्षु प्रकृता विरूपासो विविध रूपा डाल दिया, वैसे विशेष रूप वाले कहते ना तो बढ़िया था गुरु जी, ये बता तो दिया कि ऊपर जिनका वर्णन है उनको संग्रहित किया है विविध रूपा कहके, यूं नहीं कह रहे कि एक व्यक्ति के ही बहुत सारे रूप होने चाहिए, एक एक व्यक्ति की अपनी जो विशेषता है उसको लेकर के वो सब अलग अलग रूप वाले, मतलब कि ये जो ऋषि होते हैं वो सबके रूप एक ही जैसे हो ये आवश्यक नहीं है, हम ये सोचे कि भाई ऋषि होगा तो ऐसा अलग रूप होगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनके अलग अलग स्तर हैं, अलग आध्यात्मिक भी और बाहर भी दोनों ही तरह से जी जी, स्वामी दयानंद का एक ऋषित्व अलग प्रकार का है और रमण महर्षि का ऋषित्व अलग प्रकार का है, ऋषित्व तो सभी में रह सकता है जी, किसी एक रूप वाले को ही देख के सोचे कि इस रूप में जो है वही ऋषि हो सकता है, ऐसा नहीं। ये सही लग रहा है व्याख्या, विरूपासहित ऋषया तहित गंभीर वेपसा, यहाँ दिया है विशेष रूपों वाले हैं ऋषिगण, वे गंभीर वेपस हैं, गंभीर वेपस हैं, वेपैति कर्म नाम, गंभीर कर्म वाले या गंभीर प्रज्ञा वाले, ते अंगिरसा सुनवा, वे हैं अंगिरा के पुत्र, षष्ठी अंगिरस, वे अंगिरा के पुत्र हैं, ते अग्नि परिजज्जिरे, वो अग्नि से पैदा होते हैं, देखो कितने सारी चीजें अच्छी अच्छी हैं इसमें, तो साधारण कर्म तो जो दुनिया कर रही है वो होते हैं, गंभीर कर्म होते हैं जो महान व्यक्ति करते हैं उनको देख लो, अंतर्मुख रहते हैं वो, बाहर के कर्म से अंदर का कर्म करते हैं, तो गंभीर शब्द को इन्होंने नहीं खोला, दुर अवगाहम अन्येन, अच्छा, अन्य जिसको जान ना साए, जो दूसरे नहीं जान सकते, दुर अवगाहम अन्येन, वैसे कर्म करने पड़ेंगे, वेपह कर्म प्रज्ञानम वायेषा, दूसरों से पता ही नहीं चले हमारे कर्मों का, अप्रमेय कर्म, इसमें अग्नि के पुत्र, अग्निरस के पुत्र होते हैं ऋषि और अग्नि से उनका जन्म होता है, तो अग्नि से भी जन्म दिखा दिया, अंगिरा के पुत्र भी दिखा दिए, अंगारों से उत्पन्न होने वाले, अग्नि के निकट रहकर अत्यधिक यजन करने वाले ऋषियों की संतानें हैं, अग्नि और यज्ञ से अत्यधिक संबंधित होने के कारण मानो अग्नि से ही उत्पन्न हुए हैं ये, तो वहाँ पे भी जो अंतरिक्ष में जो उत्पन्न हो रहे हैं, सूर्य के उससे हो रहे हैं या जो विद्युत वहाँ पे अंतरिक्ष स्थानीय जो विद्युत उनके उसके उससे उत्पन्न हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं ये अंगिरा के जो पुत्र है गुरु जी, अंगिरस, अंगिरस, अब भाई ये सृष्टि विज्ञान में तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है, समाधान तो अध्यात्म में, बाकी जगह तो झंझट ही, कभी झंझट नहीं मिटने वाला, अध्यात्म की शरण ही मनी, इसके माध्यम से कुछ इधर उधर भटक रहे थी, इसके माध्यम से कुछ हमारे को थोड़ा बहुत यदि मदद मिलती है तो ले, जब सीधे ही स्रोत पर पहुंच गए इधर उधर करके फालतू में, पितरो व्याख्याता तेषाम एषा भवति उदीरिताम अवर उत्परास उन्मध्यमा पितर सौम्यास असुम नई असुम या ईयू अवृकारित ज्ञा तेनो अवंतु पितरो हवेशु, उदीरताम अवरे उदीरताम परे उदीरताम मध्यमा पितरा सौम्या सोन संपादिनस्ते। अवरे सौम्यासा पितरा उदीरताम, प्रथम श्रेणी के जो ऐश्वर्य संपादक पितर हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करें। उदीरताम परासा, उत्तम श्रेणी के ऐश्वर्य संपादक पितर हमें शिक्षा प्रदान करें। मध्यमा, मध्यम श्रेणी के भी करें। प्रथम श्रेणी के उत्पादक पिता मध्यम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के उत्पादक पिता हो गए, मध्यम श्रेणी गुरु लोग हो गए, उत्तम श्रेणी के जो उपदेष्टा सन्यासी लोग वो हमें शिक्षित करें। ये पितरा असुमयु, जिन पितरों ने प्राण विद्या को प्राप्त किया है। अवृका ऋतज्ञा, और जो सबके मित्र हैं। अवृका शब्द का अर्थ है, अवृका का अर्थ किया है अनमित्रा, मानी सबके मित्र हैं, अवश्य मित्र हैं। असुम ये प्राणम अनवीयु, अवृका अनमित्रा और ऋतज्ञा सत्यज्ञा यज्ञज्ञा, व यज्ञ को जानने वाले या सत्य को जानने वाले, सत्यज्ञा, हाँ कितना अच्छा है शब्द। तेन आगच्छन्तु पितरो वाहनेषु, वे हमारे आह्वानों में, वे पितर लोग हमारे आह्वानों में आ जाएं, हम आह्वान करें आओ पितरो और वो आ जाएं। हैं? जैसे आपको आवश्यकता हो पितरों को बुलाने की तो आ जाएंगे वो, आपके अंदर आ जाएंगे, मतलब उनका ज्ञान आ जाएगा, आपको प्रेरणा दे देंगे। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग है ना चाचा जी, वो मंत्र यहीं से, वो जो योग दर्शन का सूत्र स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, तेन आगच्छन्तु पितरो वाहनेषु, हमारे आह्वान में वो पितरगण आ जाएं। माध्यमिको यमा इत्याहु तस्मात माध्यमिकान पितरीन मन्यन्ते, ये जो है माध्यमिक यम है इसलिए पितृगण भी माध्यमिक मान रहे हैं। यम माध्यमिक माना गया है ना, यम माध्यमिक माना गया है, माध्यमिको यमा इत्याहु यम माध्यमिक भी माना गया है, तस्मात माध्यमिकान पितरीन मन्यन्ते, पितर भी माध्यमिक हैं, पितरों का राजा यम है, और जब यम मध्यम स्थानीय है तो पितर भी मध्यम स्थानीय है, पितरों का राजा बताया गया है यम, पितरों का राजा बताया गया है यम। स्कंद स्वामी जी ने ऐसे हाँ यही बात लिखी है गुरु जी की, अपरेशम परेशम च मध्य स्थानत्व प्रतिपादनाय आह माध्यमको यमः सच तेषां राजा पितृपति रुच्यते तत्संबंधात सर्वानेव मध्यमान मन्यन्ते नैरुक्ताः। माने जो तीन श्रेणियां बताई इन सबको मध्यम स्थान ही मानते। तो उदीरताम अवरे उदीरताम परे उदीरताम मध्यमा पितरा सौम्याः सोम संपादिना, ते असुम मे तु ते असुम ये प्राणम अन्वियुः, ते असुम ये प्राणम अन्वियु अवरिका अनमित्रा सत्तज्ञा यज्ञज्ञा वा तेन आगच्छन्तु पितरो हवेषु, हवेषु माने वाहनेषु। गुरुजी इन बुलाए तभी आए, उसका अर्थ ये भी निकल सकता है जो आप बोल रहे हो, और ये भी हो जाएगा ना कि हमारी जब जब आवश्यकता हो आ जाए, जब जब हम आह्वान करें तब तब मत आओ, नहीं तब तब आओ, तब तब आओ, उसी समय आओ, आह्वान होने पर ही आओ, बिना बुलाए ना आओ ये तो नहीं निकलना चाहिए वैसे, है ना, तब उनके आने से गड़बड़ हो जाती है, उनके आने से मतलब हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है, लापरवाही करेंगे फिर वो जो है वापस चले जाएंगे ऐसे। हाँ वो तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, मानी वो आ रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ तो फिर वो नहीं, उस तरह नहीं, मान लो अचानक आ गए ना, हाँ तो गड़बड़ हो जाती है। कैसे? जैसे स्वामी दयानंद जी पहुंच गए थे। अच्छा, और ये भी बात है ना जो मैंने दूसरी बात कही कि वो बिना बुलाए आते हैं ना, बिना भूख के कोई हमें प्रसाद देता है तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसका निरादर हो जाता है और वो फिर दोबारा भी नहीं आता, फिर बुलाने से भी। दस पंद्रह पंद्रह एक है उदीरताम ऊपर की ओर से गमन करें अवर ऊपर की ओर उत्तम इन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया पितरों की तीन श्रेणियां हैं उत्तम मध्यम अवर शायण का उत्तम उत्तम पितर वे हैं जो स्रोत कर्मों का अनुष्ठान करके पितृत्व को प्राप्त हुए मध्यम पितर वे हैं स्मार्त कर्म और अवर कर्म है जो स्मार्त कर्मों से कुछ को अविकल रूप से न कर पाए सब पितर सोम संपादी हैं यहाँ कामना ये की गई है तीन प्रकार के सब पितर उच्च पद को प्राप्त करें किसी की भी हिंसा न करने वाले रित के ज्ञाता पालक ये पितर ये ऋतज्ञा है ये जो पितर हैं सारे उच्च पद को प्राप्त करें असुम या ईयु अवरिका ऋतज्ञा जीवन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है असुम या ईयु अवरिका अहिंसक रित के ज्ञाता ये इसका विशेषण है असुम या ईयु अशु को जिन्होंने जीवन को जिन्होंने प्राप्त कर लिया ऐसे हैं वे पितर ये शब्द भी तो अच्छा है असुम या ईयु जीवन को जिन्होंने पा लिया है ना ये शब्द अच्छा है असुम या ईयु जिन्होंने जीवन को पा लिया है अवरिका अनमित्रा शब्द कितना अच्छा है अहिंसक डबल वो निषेध डाल करके एकदम से उसको बांध रहे हैं कि हिलना नहीं इधर हिंसा की तरफ अनमित्रा अवरिका को ही खोला अनमित्रा हाँ तो अनमित्रा सीधा यूं कह देते अहिंसक पर अनमित्रा शब्द डाल करके व्याख्या की अहिंसक जो नहीं है हाँ मैं सीधा कह रहा था कि यूं कह देते अवरिका माने अहिंसका पर अनमित्रा शब्द से उसका अर्थ बतलाया उस पर बल देने के लिए दो निषेध डालने के लिए अंगिरसो न पितर आगे अथर्वाणा भृगवा भृगवो व्याख्याता भृगु जो हैं वो व्याख्यात हैं अंगिरस पित्री भृगु इनकी व्याख्या हो गई ना भृगवो व्याख्याता अथर्वाणो अथनवंत पितर ही इतने बड़े हैं तो देवता कैसे होंगे ये पितर भी देव रूपी हैं अंगिरसो व्याख्याता पितरो व्याख्याता भृगवो व्याख्याता अथर्वाणो अथर्वण अथर्वणवंत थर्वतिश्चरति कर्मा तत्प्रतिषेध थर्व धातु जो है ना वो चलने अर्थ में है उसका प्रतिषेध अथर्व है अथर्वाणो अथर्वणवंत अथर्वा वो हैं जो कंपन रहित हैं स्थिर प्रकृति वाले हैं ना जो लोग एक एक शब्द ही काफी जो है ना आदमी को एका शब्द सम्यक जाता आचार्य जी का प्रिय शब्द अथर्व है नहीं आप बताइए मैंने जो समझाऊं वो उससे यदि असहमत हैं तो बता दीजिए सहमत हैं तो भी बता दीजिए मौन नहीं रह सकते मौन की स्वतंत्रता मेरे लिए नहीं है तो उसकी गतियां क्षण क्षण में बदलने वाली नहीं होती है अथर्वण अथर्वाण का अर्थ है उसकी गति जो है ना क्षण क्षण में बदलती नहीं है अचल अदल अडल होते हैं वो अडोल होते हैं मन भी जिनका अडोल तन भी जिनका अडोल प्राण भी जिनका अडोल भाव भी जिनके अडोल सब कुछ अडोल हाँ तो जी तेषाम ऐसा साधारणा भवती एक ऋचा है उनकी अंगिरसो न पितरो न वग्वा अथर्वाणो भृगव सौम्यास तेषाम वयम सुमतो यज्ञियानाम अपि भद्रे सौ मनुषे श्यामा ये यूं कह रहे हैं कि जो हमारे प्राण प्रिय ब्रह्मचारी अंगिरस है न वग्वा पितरा प्रशस्य कर्मा मक्खन की तरह शुभ कर्म वाले पितर हैं अथर्वाण स्थिरमती वनस्थ बता दिया अथर्वाण सन्यासी को बताना चाहिए अथर्वाण सौम्यास भृगुवा योग ऐश्वर्य संपद स्वामी लोग हैं। यज्ञानाम तेषाम सुमतो, ये यज्ञियों, इन यज्ञियों की सुमति में हम होंवे। अभी भद्रे सौमनसे श्याम है और भद्र सौमनस्य में वर्तमान हो, चार आश्रमों का सत्कार करते उनसे सुमति और सौमनस्य की प्राप्ति करें। नवग्वा नवगति नवनीत गति, अंगिरसो न पितरो नव गतया, गलत शब्द है, नव यतया नवनीत गतयो, मक्खन की तरह जो है मुलायम। अथर्वाण भृगवा सौम्या सोम संपादिना तेसाम वयम सुमतो कल्याणायाम मतो यज्ञानाम, ये तो बहुत ही ज्यादा मंत्रों में आता है ना, आप लोगों ने ध्यान दिया हो, वयम देवानाम सुमतो श्याम, ये इस भाव के, इस भाव वाले मंत्र बहुत आते हैं, वयम देवानाम, वही भाव वाला है ना, वयम सुमतो यज्ञानाम, हम यज्ञीय लोगों की सुमति में रहें। नवनीत की गति या नवनीत जैसी गति, मक्खन जैसे स्वभाव वाला है ये आदमी, ऐसे बोलते हैं ना, तो मक्खन का क्या स्वभाव, मुलायम क्या है आज से जी, नवनीत की गति ये अपनी अपनी करो नहीं, वो मक्खन स्वयं तो अच्छा होता है लेकिन दूसरे मक्खन का प्रयोग मक्खन लगाने के लिए करते रहते हैं, खुद तो अच्छा होता है वो मक्खन लगाने का, तो ये तो आरोप व्यक्ति के ऊपर, मक्खन के ऊपर, मक्खन जैसा नहीं है, ये घटे नहीं, मैं वही तो बात कह रहा हूँ कि मक्खन तो अपने आप में अच्छा ही है लेकिन मक्खन का गुण ये है कि लोग उसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी वो इतना सरल होता है कि इसको जहाँ चाहो वहाँ लगा दो, हाँ। नवग्वा प्रतिमास पितृयज्ञ में आने से जो नवीन गति वाले हैं, नवग्वा प्रतिमास पितृयज्ञ में आने वाले या जो नवनीत के इच्छुक हैं ऐसे पितर, आप अपने अपने कर्म करके आप निवृत्त हो गए, आपने भी बता दीजिए, कोमल बताया ना मैंने, तो नवनीत के समान कोमल हृदय वाले, हाँ। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा कहीं, संत स्वभाव नवनीत समान, हाँ संत स्वभाव, देखो ये हो सकता है यहाँ से ही ले रखा हो संत तुलसीदास जी ने, वो तो बड़े गंभीर विद्वान थे संस्कृत के भी, जी अपने आप भी पहुंचे, अनुभव कर लिया, हाँ ये भी है। संस्कृत के विद्वान भी थे, कितने दीर्घ जीवी थे, 150 साल के होकर के गए, अच्छा। हाँ 90 साल की उम्र में रामचरितमानस लिखना शुरू किया था, भक्ति से परिपूर्ण, 500 साल पुराने होंगे, 15 के समय, ये तो बहुत पुरानी नहीं है ना, अभी का तो है, और इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका तो अच्छा से पता है, कितना पूरे भारत में रामचरितमानस का कितना प्रचार है, मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा, रामायण को ही बुला दिया रामचरितमानस ने, गुरु जी भक्त हृदय थे। पृष्ठ 664 पर एक मंत्र आया था मृत्यु के प्रकरण में, तो उसको प्रक्षिप्त बताया था, वहाँ एक कारण ये भी दिया था कि यहाँ तेषाम ऐसा भवति करके दिया, ये इनकी शैली नहीं, जबकि यहाँ आ रहा है तेषाम ऐसा साधारण, ये तो बहुजनांत शब्द आ रहे हैं ना, इसलिए नहीं नहीं यहाँ बहुजनांत शब्द है इसलिए तेषाम कह रहे हैं, गण देवताओं का समूह, अथर्वाण भृगव, भृगु व्याख्या था अथर्वाण अथनर, ये अथनवंत पाठ है कि अथर्ववर्ण अथनवंत अथनम गमनम, अथनवंत का अर्थ है अगमनवंत, जो हिलजुल नहीं रहे हैं। इसमें तो गलत छपा है आपने ये। हाँ जी, अंगी रसो, इसमें देखिए एक बार अगला, चलो माध्यमिको देवगणा इति नैरुक्ता, ये कौन है, ये कौन है जो माध्यमिको देवगणा, कौन रिभवा अंगिरस ब्रिघवा अथर्वाण, ये जो है ना कौन है, देवताओं के समूह है माध्यमिक देवगण, मध्यम स्थानीय है, ऐसा नैरुक्त कहते हैं। पितरा इति आख्यानम, और आख्यानविद कहते हैं ये पितर हैं, ऋषियों की भी स्तुति की गई है, अथापि ऋषया स्तुयन्ते, ऋषियों की स्तुति की गई है। मंत्र देखे आगे, सूर्यस्यैव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्यैव महिमा गभीरा वातस्यैव प्रजवो नान्येन स्तोमो वसिष्ठा अन्वेतवेव, ऋषि लोगों की महिमा गा रहे हैं अब इस मंत्र में। इन वशिष्ठ ऋषियों की वक्षथ ज्योति, वचन की ज्योति, सूर्यस्यैव सूर्य की तरह है, ऋषित्व का जिन्होंने लक्ष्य बनाया है वो देख लो अब इसमें। इन वशिष्ठ ऋषियों की वचन की ज्योति सूर्य के समान है, सूर्य शिव, एक बात, सूर्य की ज्योति से सबको प्रकाशित करती है, इन इनके वचनों से सब अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। और समुद्र शिव महिमा गभीरा, दूसरी बात, इनके अर्थ गांभीर्य समुद्र जैसा है, उसमें कहा नहीं है महाभाष्यकार के लिए कैयट ने, समुद्र के समान गंभीर है। वातस्यैव प्रजवा, और इनके वचनों का जो वेग है वो वायु के समान है, ऋषियों के वचनों का वेग वातस्यैव वायु के समान, मानी जो इसकी स्तुति करने का इच्छुक होते हैं ना, इनके वचनों की अर्थ प्रतीति तत्काल हो जाती है। तो हे वशिष्ठा, हे वशिष्ठा, वह स्तोमा तुम्हारे जो स्तोम है, अनेन नयन वेतवे, किसी भी दूसरे मनुष्य से अनुगत नहीं किया जा सकता, तुम्हारी जो तुम्हारा जो स्तोम है ना, वो अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। नहीं आया, एक बार फिर देख लेते हैं। क्या पढ़ाई करनी अपनी है, पूरा आ गया तो फिर तो ऋषि नहीं कहलाएगा। ऐसा ज्योति सूर्य से वक्षथा, इन ऋषि लोगों का तेज सूर्य के तेज की तरह है, वाणी की बजाय इन्होंने अर्थीय कर दिया। महिमा समुद्र शिव गवीरा, इनकी महिमा समुद्र की गहराई की तरह है। प्रजवा वातस्य, और इनका बल वायु के वेग के समान है। वशिष्ठा व स्तोमा, सदा परमेश्वर में निवास करने वाले ऋषि, ऋषि लोगो, आपका जो स्तोम है, गुण समूह है, अनेन अन्वेतवे, दूसरे सामान्य लोगों के द्वारा अनुगम्य नहीं है, दूसरे लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद जी ने जो देखा ना, ऋषियों के ग्रंथ ऐसे कि एक गोता लगाओ और बहुत सारे रत्नों को पाओ, उसके अनुकूल ही है ये, ये नहीं पता लगता, खूब मिल भी गया लेकिन ये है कितना ये नहीं पता लगता है, वो गंभीर तो फिर भी वो छुपा के नहीं रखा, हमारे को जितना चाहिए उतना तो मिल ही जाता है उसमें। आप्त्या बच गया एक इस पाद का, बहुवचनांत शब्दों में आप्या अपनोते तेषां वेषा भवति इंद्रियाम रिचि, इंद्र देवता वाली ऋचा में ये मंत्र आता है। महात्मा संत लोग होते हैं आप्त्या, प्राप्तव्य होते हैं, दूसरों के द्वारा प्राप्त करने योग्य होते हैं वे। अथाह शब्द एक प्रचलित में है, अथाह, आपता अथा समुद्र हाँ नहीं है ऋषियों की लोक में भी बोलते हैं जी जी की तो था नहीं पा सकते था नहीं पा सकते ऐसे भी बोलते हैं था था तो तेसा वेशा निपातो भवति इंद्रियाम ऋचम इंद्र इंद्र देवता वाली ऋचा में इनका गौण प्रयोग है आप्त्या जैसे स्तुषेयम पुरुर्वर्पसम रिभुवमि पढ़ने में नहीं आ रहा मंत्र स्तुषेयम पुरुर्वर्पसम मैं स्तोतव्य अग्नि वायु आदित्य विष्णु मित्र वरुण आदि अनेक रूपों वाले पुरुर्वर्पसम का अर्थ है अनेक रूप वाला स्तुषेयम का अर्थ है स्तोतव्य पुरुर्वर्पसम का अर्थ दिया यास्क ने बहुरूपम रिभु अमिनतम क्या है ये रिभु अच्छा रिभ्वम इनतमम इभ्वम का अर्थ है उरुभूतम सर्वव्यापी और इनतमम का अर्थ है ईश्वरतमम सबसे ज्यादा जो राजाओं का राजा सबसे अधिक राजा और आगे दिया है आप्त्यानाम आप्त्यम आप्त्यम आप्त्यानाम आप्त पुरुषों में भी जो आप्त है आप्त्यानाम आप्त्यम प्राप्त करने योग्यों में जो प्राप्त करने योग्य उसकी मैं वो करता हूँ उपासना करता हूँ सप्तदानून जो परमेश्वर सातों ज्ञान प्रदाता इंद्रियों को सप्तदानून सातों ज्ञान प्रदाता इंद्रिया क्या है पांच ज्ञान इंद्रिया मन और बुद्धि शवसा आदर्शते अपनी महिमा से पराभूत करता है जो इंद्रियातीत है शवसा अपने बल से सप्तदानून आदर्शते आदृणाती या सवशा बलेन सप्तदात्रीन साथ देने वाले सप्तदानवान सप्तदानु को जो है अपने बल से पराभूत कर देता है और आखिर में क्या कहा प्रसाक्षते प्रतिमानानी भूरी भूरी मानी बहुनी प्रसाक्षते प्रतिमानानी बहुनी साक्षतिर आपनोति कर्मा अनेक उपमाओं को जो पाता है प्रतिमान कहते हैं उपमा को भूरी भूरी अनेक उपमाओं को जो पाता है जो आप्त सातु राक्षस वृत्ति वाली ज्ञान इंद्रियों को आत्मिक बल से पराभूत करता है और अनेक उपमाओं को पाता है उसकी मैं उपासना करता हूँ आप्त्यः उसकी जो शक्तियां हैं ना बहुवचन में कह रहे हैं ये आप्त्यः महात्मा संत लोग या परमात्मा की जो प्राप्त करने योग्य जो ज्ञान रश्मियां हैं उनको आप्त्या कह रहे हैं साक्षति प्राप्नोति साक्षतिर आप्नोति कर्मा अनेक उपमाओं को जो प्राप्त करता है उसको उसकी मैं उपासना करता हूं ओ शां